اقسام الحدیث ثلاثۃ. اس سے پہلے حدیث کی جو تقسیمیں تھیں وہ ذیلی ہیں. اصل اقسام حدیث کی تین ہیں اور سابقہ سارے اقسام ان تینوں کے اندر ان تینوں کے ماتحت میں ہیں. تین میں سے ایک صحیح ہوں, دوسرا حسن, تیسرا ذیلی. بس صحیح اعلیٰ مرتبہ کا نام, صحیح تو صحت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مرتبہ کی حدیث ہے, ضعیف ادنا مرتبہ ہے وہ بھی حدیث ہے, اور حسن متوسط ہوں. حسن درمیانی قسم کے ہیں, نہ ضعیف کی طرح اتنا کمزور, نہ اعلیٰ درجے کے حدیث کی طرح اتنا صحیح, متوسط درجے کے ہیں. ہر ایک کی تعریف ہوگی, ہر ایک کے احکام بیان کریں گے, کس سے کون سا حکم ثابت ہوتا ہے وغیرہ. اور سائر الاقسام اللہ کی ذکرت میں قبلہ کے عزیز ثلاثہ, اور وہ تمام اقسام جو ابھی ابھی مذکور ہوئے ہیں یہ انہیں تینوں کے اندر انہیں تینوں کے ماتحت میں ہیں. اب ایک ایک کر کے تعریف سن لو. بس صحیح ہو ماں سب کا بظاہر لفظ مت تسلا سمدن, یہ لفظ کہنے سے زیادہ واضح ہوتا ہے. مقصود شارع ماتن کا وہی ہے, صحیح وہ حدیث ہے جو ثابت ہو, اور ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سند متصل. مت تسلا سمدن کہنے سے بات زیادہ واضح ہو جائے, مقصود ان کا وہی ہے. ماں یسر سے صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو. صحت کے لیے اولین شرط ہے سند کے اندر انقطاع نہ ہونا, اور حدیث منقطع کے جتنے اقسام تم پڑھے ہو وہ سب اس کے اندر داخل ہے, کسی قسم کا انقطاع نہ ہونا. نہ مرسل ہو, نہ معضل ہو, نہ مدلس وغیرہ وغیرہ, نہ آنا نہ ہو. تو دوسری شرط حدیث صحیح کے لیے بے نقل عدل, جو کسی عادل کے نقل سے ہم تک پہنچا ہے. ایک ایک لفظ کی جو تفصیل سامنے آ رہی ہے گھروں میں, تام ضبط جس کا قوت حافظہ کامل و مکمل ہو. ضبط سے مراد حفظ, کامل و ضبط, تام و ضبط یعنی کامل الحفظ. یہ تین شرط تو وجودی ہے, یہ تین شرط صحیح حدیث کے لیے ہونا ضروری ہے. دو شرط آدمی ہے کہ یہ دو شرط نہ ہو, غیر معلل ولا شاذ, نہ معلل ہو نہ شاذ ہو. شاذ کی تعریف تو پڑھ چکے ہو, معلل کی تعریف بھی پڑھ چکے ہو. فإن كانت هذه صفات على وجه الكمال والتمام, اگر یہ اوصاف تین وجودی دو عدمی کسی حدیث کے اندر, یعنی وہ حدیث معلل نہ ہو, شاذ نہ ہو, اور اس کے نقل کرنے والا عادل ہو, تام و ضبط ہو, اور اس کا سند بھی متصل ہو, تو کہتے ہیں اگر یہ سارے اوصاف اعلیٰ درجے اور کمال درجے میں تمام درجے میں موجود ہو, فہو صحیح ہو لذاتی ہی. اس حدیث کا نام صحیح لذاتی ہی ہے. وَإِن كَانَ فِيهِ نَوْعٌ قُصُورٍ, ہاں اگر ان اوصاف کے اندر جو شرائط لگائے ہیں ان شرائط میں کسی قسم کی کمی ہو, قصور ہو, کمی ہو, البتہ وَوُجِدَ مَا يُجْبَرُ ذَلِكَ الْقُصُورِ, البتہ ایسے اسباب ملتے ہیں جس کے ذریعے سے ان قصور اور کمی کی جبر نقصان ہو سکتا ہے, جو کمی تھی اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اگر ایسے کے اسباب موجود ہو. بات ہے جی, مثلاً وہ اسباب کیا ہے؟ کثرت طرق. ایک حدیث صحت شرائط میں کمی ہونے کی وجہ سے وہ ہویا کہ ضعیف تھا, لیکن یہ حدیث متعدد طرق سے آیا ہے, تو کثرت طرق کی وجہ سے پھر وہ حدیث جو ہیں صحت کے درجہ میں ہو جاتا ہے. البتہ وہ اعلیٰ درجے کے درجے میں نہیں, فہو الصحیح لغیری، اس کو صحیح لغیری کہتے ہیں، یعنی ان اسباب کی وجہ سے وہ صحیح بنا. فی نفسی حدیث ضعیف ہے، لیکن تعبد و طرق کی وجہ سے یہ قوی بن گیا. اس کو ایسا سمجھو، بچپن میں جو ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، ایک دن ایک ہوتا شکتی کا کی پھر ابو زیور دنوں ٹیچر نے کہہ دیا کہ آئندہ کل سب ایک ایک پاٹ کھڑی لے کے آئے. پاٹ کھڑی جانتے ہو، پاٹ اوپر سے نکال لینے سے اس کا جو درخت رہتا ہے سوکھا ہوا، سب طالب علم ایک ایک پاٹ کھڑی لے کے آئے. اب دنا بیالی ماسٹر نے کیا کیا، سب کے پاٹ کھڑی کو ایک سب اس کو آپ ہی مانتا ہے، اوپر سے نیچے سے بیچ سے، تمام طلبا کو جو ہے کھڑے کیے میدان میں، پہلے کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو توڑو. ظاہر ہے اتنے پاٹ کھڑی جس کا گٹھا ہو نہ بڑا، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے کیسے توڑ سکتے. بہت کوشش کیا توڑنے سے، کہا دوسرے کے ہاتھ میں دیا تیسرے، الغرض سب نے کوشش کی توڑنے کی، توڑنا سیکھا. پھر ماسٹر نے کیا کیا، اس کے گرے کو کھول دیا، جو رسی سے بندہ ہوا کھول کے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک دے دیا. اب ہر ایک کو حکم کیا کہ اس کو توڑو. اب ظاہر ہے ایک پاٹ تھوڑی اس کو توڑنا کون سی بات، دس دس سب نے توڑ دیا. کہتے دیکھو جب سب مل کے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر قوت آ جاتی ہے. ایک حدیث فی نفسی ہی شرائط صحت میں کمی ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف ہے، لیکن اس کا اگر طرق سند کے ایک طرق میں کئی سند سے یہ حدیث آئی ہے تو کثرت طرق کی وجہ سے پھر وہ حدیث صحت کے درجے میں چلا جاتا ہے، صحت کے درجے میں فائز ہو جاتا ہے. وہ تین نفر بات آئی سمجھ میں. یہی وجہ ہے آج کل بہت سے یہ درد سے حدیث کے مدارج بہت کھول گئے ہیں. اب وہ لوگ جو ہیں، بہت سے مسلمات ہمارے یہاں، ایک طالب علم اس قسم کی مدرسہ میں حضور مدرسہ میں پڑھتا تھا، صرف وہاں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. اصل میں جہاں تک مجھے اندازہ ہوا متعدد طلبا سے معلوم کر کے، ان کو فن سکھانا نہیں بلکہ اپنے جو ہیں جو کتابیں وہ پڑھ کے عالم بنے ہیں، ان کتابوں سے اعتماد ہٹانا ہے، فقہات سے اپنے اعتماد ہٹانا ہے. طالب علم کہنے لگا کہ ہدایہ کے اندر بھی بہت حدیثیں ضعیف. میں نے کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث، اس سے استدلال کے احکام میں کیا یا فضائل میں کیا؟ ضعیف حدیث با اتفاق محدثین کی، فضائل اعمال میں اسے استدلال کرنا جائز ہے. جہاں تک احکام کا سوال ہے، جائز اور ناجائز، حلال حرام، وہاں ضعیف حدیث سے استدلال صحیح ہے، وہاں صحیح ہوگا، صحت کے جو بھی درجے ہو حسن ہوگا وغیرہ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک طرق سے اگر سوچا جائے تو اس کے اندر کوئی راوی تام الزبط نہیں، قوت حافظہ اس کو اپنا قبیل، اس لیے اس کو زور کا حکم لگا دیا اسماء الرجال کے آئین مان. لیکن پھر اس کے متعدد طرق، مثلاً ایک حدیث ہے اختلاف العلماء رحمت ترجمۃ السنہ کے اندر، خاتمانہ بدر عالم جو ہے مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اس کے 15 کے قریب طرق نقل کیا. ان میں سے ایک دو طرق کے اندر حدیث ضعیف ہے، تو نا کہ ان کے رابیوں میں سے بعض رابی ایسے آتے ہیں ان میں جو شرائط صحت ہیں اس درجے کا ہے نہیں، اس لیے کسی امام فن نے کہہ دیا حدیث ضعیف ہے، مطلب اس طرق میں یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن یہی حدیث دوسرے اور 12-13-14 طرق کے اندر آیا ہے، اور اس میں سارے کے سارے اگر وہ سب بھی اگر ایسا ہیں تو ایسے متعدد طرق مل کر اس صحت کے درجے میں چلا جاتا ہے، بات ایسی اصول ہے. اب ایک طرق کی کمزوری کی وجہ سے اس کی صحت کا ضعف کا حکم لگا دینا اور اس کو لے کے پبلسٹی کرنا اور یہ کہنا کہ ہدایت جیسی کتاب کے اندر صحیح حدیثیں موجود ہیں وہ بھی بہت, ہم کا کہنا ہی ہے بہت. ہم نے کہا کہ ایک حدیث دیکھا تو ہم بھی دیکھ لیں, تحقیق کر لیں, ایسا سن لیں, اب خاموش ہے. اس طریقے سے مغز بھلائی کیا جاتا ہے تاکہ اپنی پڑھی ہوئی کتابوں سے اعتماد ہٹ جائے. جب پڑھی ہوئی کتابوں سے اعتماد ہٹ گیا اب جس آدمی کو جدھر کا ہوگا لے جاؤ بات ایسی, یا تو منکر حدیث بنا لو یا عقیدہ کی بدعتی بنا لو یا کسی کام کی قربی بنا لو, ابھی سہل آسان ہے. لیکن جس کو اپنے علم کا پورا اعتماد حاصل ہو اس کو جو ہے گمراہ کرنا اتنا آسان نہیں. اس لیے یہ ظلم جو ہے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو. کہتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی حدیث ضعیف ہو لیکن اس ضعف کو دور کرنے کے کچھ اسباب بھی موجود ہوں, ان اسباب کے لگنے سے وہ ضعف جو ہے پھر جو ہے دور ہو کر صحت کے درجے میں وہ فائز ہو جاتا ہے, صحت کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے. بابا جی وز اور ضعیف ہو ان تعدد اطرق ہو ان جبار ضعف ہو ان جبار معنی منجبے ہو جاتا ہے. انجبار کہتے ہیں ہڈی ٹوٹ گئی تھی, پٹی باندھ لیا, علاج کیا, دوائیں کھایا اور دوڑ لگ گئی. بات ایسی مطلب اس کا ذوق دور ہو جاتا ہے, کیونکہ ضعیف حدیث تعدد طرق سے اس کا ذوق جو ہے دور ہو جاتا ہے اور وہ طاقتور ہو جاتا ہے. اس کا نام اسم حسن میں لگائی گئی, اس کا نام حسن لگائی گئی. پہلے تو ایک صحیح لے آئی نہیں, دوسرا صحیح لے گئی نہیں, اور صحیح لگائی بھی کس کو کہتے ہیں جس کے اندر شرائط راوی کے اندر شرائط صحت میں کمی تھی لیکن کمی کو پورا کرنے کے لیے اسباب موجود تھے, اس اسباب سے کمی پوری ہو گئی تو صحیح لگائی دیا. اگر اسباب نہیں ملے تو حسن میں ذاتی اس کو کہتے ہیں, صحت کے درجے میں تو سارے راوی ایسے ہی ہیں. البتہ سامنے آ کے کہیں گے بظاہر ایسا معلوم ہوتا تمام شرائط صحت میں کمی نہیں, سب اپنے حالت میں رہے گا, صرف قوت ضبط میں اس کو نہیں ہے. وہ کسی کا قوت حافظہ زیادہ ہوتا ہے, کسی کا کم ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے دنیا میں, لیکن عدالت میں اور متصل سند میں باقی تمام شرائط اپنے حال پر رہنا ہوگا. صرف ایک شرط کے اندر وہ قوت حفظ ہے, اس میں اگر کمی ہوگا تو اس کو ضعف سے ضعیف سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی کہے بھائی کہ حدیث کے ذکر ضعیف, او ضعیف حدیث, یعنی کہ یہ حدیث ہی ہے, یہ اصطلاح سے بے خبر ہونے کی علامت ہے. محافظین کے اصطلاح سے بے خبر ہونا اور بلد نا بلد ہونا اور جاہل ہونے کی علامت ہے. ضعیف مطلب یہ ہے کہ حدیث کی صحت کے لیے پانچ شرائط تھے, تین وجودی دو عدمی, ان میں سے سب اپنی جگہ پر ٹھیک رہے گا. صرف ایک وسط کے اندر یعنی قوت ضبط کے اندر اگر کمی ہوگا تو اس کو جو ہے اور لیکن ساتھ ساتھ اس ذوق کو دور کرنے کے اسباب بھی موجود ہیں تو اس کو ہی لکھائی نہیں کہتے. اور اگر اسباب ہے نہیں حسن میں آئی نہیں کہتے, اس کو وہ یہ سب صحیح حدیث ہیں. بات آئی سنی. اور ایک ہوتا ہے موضوع حدیث جس کو جھوٹی حدیث کہا جاتا ہے, کسی نے اپنی طرف سے عبارت بنا کر حضور کی طرف نسبت کر دی, اہل بیت کی طرف نسبت کر دی, اس کو سامنے آتا ہے تمام اہل باطن نے یہی کام کیا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے محدثین نے بات آئی سن میں ان کی اتنے اتنے کڑی کڑی شرطیں انہوں نے عائد کی کہ ان کو چھالنی میں چھان کر حضور کی صحیح حدیثوں کو الگ کر دیا اور ان دجالوں کی جو ہیں جھوٹی حدیثوں کو الگ کر کے رکھ دیا, بال کا بال آٹا کا آٹا رہ گیا ان صحیح حدیثوں سے. کبھی کہاں ہوگا بات آئی سن. ایک شیعہ جو ہے پکڑے گئے, اگلے زمانے تو حکومت مسلمانوں کی ہوتی تھی, تو وہ حدیثیں گڑ گڑ کے بنا بنا کے اپنے مذہب کی تائید کے لیے تو جھوٹی حدیثیں بنا کر عوام الناس میں پھیلا دیتا تھا. بعد میں جب پکڑا گیا تو اقرار بھی اس نے کیا بعد میں رکھے ہوئے, لیکن جب اس کو پھر اس کے لیے حکم ہوا پھانسی کا, ایک ایسی بات ہے بات ایسی کہ اللہ کے دین کو قرآن حدیث کو بدلنے کی جو ہے اس نے کوشش کی. اس لیے جب اس کو پھانسی کے منشو کے اوپر اٹھایا گیا ہے اب نیچے سے تختہ ہٹا لیں گے اور وہ پھنس لگ جائے گا اس کے گلے میں, نیچے جھل جائے گا. اتنے وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگے. لوگوں نے کہا بادشاہ باپ جنہوں زہری کا زمانہ تھا, انہوں زہری بھی کتنے بڑے بابا, اس میں انہوں میں فن ہیں, انہوں میں حدیث سب جانتے ہیں, وہ بھی اس مجلس سے موجود تھے مسلمان کی جماعت. اب یشحد طائفۃ من المؤمنین, جب سزا قائم ہونے لگے مومن کی ایک جماعت اس کو براہ راست جو ہیں دیکھ کر رہے ہیں تاکہ تمام لوگوں کے غلط باہر آئی قرآن کا اصول. لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ یہ تو رونے کے یہ ہنسنے کا مقام نہیں, یہاں تو یہ انسان کا خون بھی خوش ہو جاتا ہے, ہنسنا تو ڈر کے نہ. دیکھو باطل پر ایک انسان کتنا سخت ہوتا ہے, جیسا کہ حق پر اشدہ والا الکفار روحما ہوا انہوں صحابہ کی سے ہوتا ہے, ایک طرف حق کے اوپر اتنے مضبوط بات آئی سن میں کہ ہمالیہ پربت کی طرح کفر کے ساتھ شریک کے ساتھ کوئی آپس نہیں, لیکن آپس میں مسلمان میں موم کی طرح نرم ہے. تو یہ جو ہے اتنا سخت اپنے باطل کے اوپر, کہتے تم لوگوں نے تو میرے 100 حدیثیں پکڑا جعلی حدیثیں اور جھوٹی حدیثیں, 100 نہیں صحیح کروڑوں کئی 100 حدیثیں ہم نے بنا بنا کر مسلمانوں نے پھیلا دیا, ابھی مجھ کو جان دینے میں کوئی جو ہے تردد نہیں, کوئی افسوس بھی نہیں. دیکھا تم نے تو بادشاہ تھا, انہوں نے وہ آگے کو بڑھا اور بڑھا کے کہتے ہو خدا کے دشمن تو ہم کو ہمارے دین سے ڈراتا ہے کہ ہمارا دین ضائع ہو جائے گا اس طریقے سے, پھر فلت فلت کرنے سے جھوٹ سے سچ مل کے پھر سچا جھوٹ کا نہیں رہے گا. پھر میں زہری کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر کے کہا ایک جیسے امام فن جس امت کے اندر موجود ہے وہ تیرے جھوٹی حدیثوں کو حضور کی صحیح زندگی سے اسے نکال لیں گے, جیسا آٹا سے انسان بال نکال لیتا ہے کہ آٹا کا آٹا رہ جاتا ہے بال کا بال نکال لیتا ہے, اسی کو کہتے ہیں ضعیف حدیث. وہ بھی کبھی کبھی حسن لکھائی کے درجے میں پہنچ جاتا ہے جبکہ اس کے تاب دھو کرو ہو ون جبارہ ذوق ہو اور اس کے ذوق دور ہو جاتا ہے تو اس کا نام مسلم حسن لے جائیے. اور ظاہر و کلام ہی بظاہر محدثین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے انہوں یجوز ان یکون جمیع صفات المذکورہ فی صحیح, کہ صحیح کے اندر جتنے شرائط مذکور ہوئے اوصاف ناقص باطن میں فی الحسن, حسن کے اندر سب ناقص ہے, حسن میں بات یہ نہیں, باقی سارے شرائط حسن کے اندر اپنی جگہ پر, متصل السند ہونا, رابی کا عادل ہونا, غیر معلل ہونا, غیر شاذ ہونا, یہ سب بحال اپنی حالت پر رہے گا. صرف لیکن اب تحقیق, لیکن تحقیق کیا ہے تمام اوصاف میں کمی نہیں ہے, بلکہ ان نقصان الذي عذر في الحسن, حسن کے اندر جس نقصان کا اعتبار کیا گیا انما ہوا بخفت الضبط, وہ صرف قوت حافظہ کی کمی کے اعتبار سے ہے, ورنہ باقی سارے شرائط اپنے گھر پر. لہٰذا حسن لکھائی گئی بھی صحیح حدیث ہے, ابھی واسط نہیں اتنی ہے کہ قوت حافظہ میں کچھ کمی ہے. تو ایسے ضعیف حدیث پھر اگر طرق اگر متعدد ہوگا تو تعدد طرق سے وہ پھر بتائیے نا صحت کے درجہ تک پہنچ جائے. اچھا اور باقی سبب بحال ہے اور عدالت, عدالت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو کہا بے نقل العادل, راوی حدیث عادل ہونا پڑے گا. عادل کا کیا مطلب؟ اور عدالت و ملکہ تم فی شخص تحملہ علی ملازمت التقوى والمروۃ. عدالت انسان کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے, ملکہ میں ایسی صفت راسخ جو انسان کے اندر ہوتا ہے. ملکہ تو پڑھا تم نے مختصر معنی میں, ملکہ کا کیا مطلب؟ انسان کے اندر ایک ایسا صفت راسخ ہوتا ہے کہ جو صفت ہونے سے اس انسان کو ابھارتا ہے, وہ برنگیختہ کرتا ہے کس پر؟ اللہ مزہ ملازم کی تقوا, تقوا کو لازم پکڑنے پر اور مروت کو لازم پکڑنے پر. تقوا کیا چیز ہے, مروت کیا چیز ہے, پھر کس کی بھی تعریف کریں گے؟ عدالت کہتے ہیں انسان کے اندر ایک ایسا ملکہ جس کے ہونے سے وہ تقوا پر اس کو جو ہے کھڑا کر دیتا ہے اور تقوا اختیار کرنے پر, تقوا کو لازم پکڑنے پر اس کو ابھارتا ہے اور مروت کو اختیار کرنے پر ابھارتا ہے. اور مراد بھی تقوا, تقوا سے مراد اجتناب الاعمال السیئات, تمام بابا اس میں جتنی برے کامیں ہیں, گناہ کے کامیں ہیں, ان تمام گناہوں سے اجتناب کرنا. مثلا من الشرك والفسق والبدعة، تین لفظ، ایک تو شرک سے کفر سے، یہ تو آئی تم نے کیا تفسیر کی کتاب جلالان شریف میں پڑھا، تقوا جو ہے اعلیٰ درجہ کا تقوا ہے، کیا کہیں بالکل ادنا درجہ کا پہلا تقوا کی ایمان کی پہلی سیڑھی، تقوا کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ کفر شرک سے تائب ہو جائے، اور متوسط درجہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے، اور اعلیٰ درجہ تقوا کا یہ ہے کہ شبہات سے بھی بچے۔ آئی بات سنیں، اسی کو کہتے ہیں کہ شرک سے، فسق سے، گناہ کبیرہ سے اور بدعت سے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں وغیرہ، اس کی پھر تفصیل سنو، اور پھر اجتناب یعنی صغیرہ، بات ہے سنو۔ فسق تو گناہ کبیرہ کو کہا جاتا ہے، باقی گناہ صغیرہ سے باز رہنا یہ بھی جو ہے ایک راوی کی عدالت میں شرط ہے، یا نہیں کہتے ہیں خلاف ہوں، اس میں محدثین کے اختلاف ہوں، اس لیے کہ زندگی بھر ایک عدمت کا کوئی ایک گناہ کبیرہ کسی صادر نہ ہو، یہ تو صرف صفت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر قسم کی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، اور صغیرہ سے بھی، کبیرہ سے بھی، خدائی حفاظت سے معصوم رہتے ہیں۔ لیکن عام انسان کے اندر زندگی بھر ایک آدھ دفعہ گناہ صغیرہ نہیں ہوگا، یہ طاقت بشاری سے خارج ہے۔ تو بعض حضرت نے کہا کہ نہیں، زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اگر گناہ صغیرہ ہو تو یہ جو اس کی عدالت کے لیے مضر نہیں، بات ایسے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی پھر صغیرہ پر اصرار کرے، ہٹ کرے، بار بار ایک صغیرہ کو بار بار کرتے رہے، پھر وہ جو ہے کبیرہ بن جاتا ہے، بات ایسے میں صغیرہ کرتا رہا کرتا رہا، کبھی اسے توبہ بھی نہیں کرتا، اسے بچتا بھی نہیں، صغیرہ سمجھ کے اس کے کرتے رہتے ہیں، پھر وہ نتیجہ میں جا کے کبیرہ بن جاتا ہے، تو کبیرہ سے وہ دوسرے چیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ سے اجتناب یہ عدالت کے لیے ضروری ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ مختار آدم اشتراک میں مختار یہی ہے کہ یہ شرط نہیں، کیوں یہ شرط لگانے سے پھر دنیا کے اندر ایک عادل بھی تم کو تلاش کر کے ملے گا نہیں۔ کون انسان ایسا زندگی میں ایک دو دفعہ صغیرہ گناہ بھی اسے صادر نہ ہوا ہو، بات ایسی یہ خروج ہے نتا خاطر بچا دیا، یہ صرف اس کی انسانی طاقت سے باہر ہے۔ الا الاصرار علیہا، ہاں اگر گناہ صغیرہ پر کوئی اصرار کرے، بار بار اس کو کرتا رہے، دہراتے رہے، تو پھر وہ جو ہے یہ شرط اس کی عدالت کو مجروح کر دے گا، اس کی عدالت کو برباد کر دے گا۔ کیوں دیکھو نہیں کبھی رہتا، اس لیے کہ نتیجہ میں جا کے کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور مراد بالمروت کہا نا کہ عدالت کو جو ہے عدالت کی تعریف ہے ملاقات تعمیل، اور شخص ملاقات تعمیل ہوا مراد تقوا اور مروت، مروت پر اس کو ابھارتا ہے۔ مروت کیا چیز ہے بھائی؟ ایک بات تو یہ ہے آج تک، بات ایسی ہے جتنی اردو زبان مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے اور بنگلہ زبان، بات ایسی ہے، لیکن کسی زبان میں مروت لفظ کے ایک لفظ سے تعبیر میری سمجھ میں نہیں آتی، کہیں ملا بھی نہیں۔ چنانچہ یہاں مروت کو انہوں نے جو تعریف کی، تعریف کے اندر مروت کے لفظ استعمال کیا، تو تعریف اس سے یہ بے نفسی ہوگی یا نہیں؟ شاید مصنف کو مروت کے لفظ سے ایک لفظ لگایا، ہمت کا لفظ لگایا، خلاف اور ہمت ہے ون مروت، کنتو ہمت ہے دراؤ عالی ہمت، عالی ہمت ہے خلاف جو تھا، لیکن پھر وہ مروت کا لفظ پھر دوڑ رہا ہے، تو تاریخ اسے ہی بے نفسی ہو گئی ہے۔ بس اتنا کہو میری سمجھ میں آتی ہے، اب تو موڑ جدا دو، آگے مثال سے اوزے ہو جائے، بات ایسی نہیں۔ مروت کے معنی، اور مروت سے مراد ہے، اور مراد بھی مروت ہے۔ اب تنزہ عن بعض الخصائص اور نقائص، یہ بچنا، پاک رہنا، بعض خصیص اور گھٹیا، بات نقائص اور خصائص ایک ہی معنی، بعض گھٹیا کاموں سے، اللہ کی ہی خلاف و مقتضی الہمت اور مروت، دیکھو تاریخ بھی وہی لگ رہا ہے، جو عالی ہمت اور مروت کے خلاف ہے، تو مروت اور عالی ہمت کے خلاف جو خصائص دنیا ہے، اور بتائی نہ سنی نقائص دنیا ہے، مطلب یہ ہے بہت خصیص اور گھٹیا قسم کے، اس کا ترجمہ کرو گھٹیا قسم کے جو اخلاق ہیں، اس اخلاق سے بچنا جو عالی ہمت کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، اب تو مرغدہ قدر خلاف، بس ایک لفظ اتنا کہہ سکتے ہو اس سے کچھ مفہوم ادا ہو جائے گا. مروت کے معنی اب تو مرجدہ ہو. اب مثال سن لو خلاف مروت کیا ہے. مثل بعض المباحات الدنیا, جیسا کہ بہت سے گھٹیا درجے کے مباح. مباح ہے لیکن گھٹیا درجے کے مباح. اگر فقہ سے مسئلہ پوچھو کہ جائز ہے کہ نہیں, کہہ کہ جائز ہے, لیکن ہمارے فقہ نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ مباح کم جو کرے اس کی شہادت مقبول نہیں ادا ہوئی. کیا ہے مثال؟ کل عقل و شروع حصوں, بازار میں چلتے پھرتے کھانا پینا, چل رہا ہے جنہیں بدن چبا رہا ہے, اگر تمہارے کسی استاد کو بھی اگر تم دیکھو گے سڑکوں میں چل رہا ہے اور سینے بدن چبا رہا ہے, تمہارے پاس کیسا لگے گا؟ یہ بات اچھی لگے گی؟ حالانکہ آئے دن لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں, آواز قسم کے لوگ عوام الناس وہ ایسا ہی کرتے ہیں, لیکن خواص کوئی آدمی اگر ایسا کرے, پریسیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں اور سینہ بدن چبا کر جا رہے ہیں, تو کہا جائے گا اس کی عالی ہمت اور مروت اب تم اور زیادہ ادھر کھیلا تارے کا. আর এই কারণে যার ভিতরে এতখানি আত্মমর্যাদা বোধ নাই তার শাহাদত মকবুল না, সেদিন মিথ্যা কথা বলতে পারবে না, শাহাদত দিতে গিয়ে তার কোনো গ্যারান্টি নেই. বাদাইছিল এসে গিয়ে মুবাহ হোনে কে বাবজুদ, জায়েজ হোনে কে বাবজুদ আমার ফোকানে কাহা উসকি শাহাদত মকবুল নেই. অল বৌল ফির তরিক, রাস্তা মে চলতে চলতে যাহা পেশাব লাগ গিয়া তান উঠা কে পেশাব করনা শুরু কর দিয়া, সড়কোকে কিনারে পর বেঠ গিয়া, খায় মৌলভী তো তান উঠাতা নেই পর না খড়ে হোকর বেঠ কি পেশাব. دیکھو آؤنا سے ذہن میں یہ بات ہے کہ کسی عالم دین سے اسی بات وہ اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں. میرے ایک دوست تھے اور انتقال کر گئے بیچارا, اور ٹاپ مسجد کی جو ہیں گن سی کر دی. ایک دن کسی کام سے ان کو مجھے جانا تھا, تو میں مسجد میں تو آئی وہ اپنے مکان سے آئے اور مجھے کہنے لگے محمد صاحب اب اس پوجا وغیرہ سے فارغ ہو گئے ہیں. ہاں محمد فارغ, کہاں اگر ضرورت ہو تو ابھی فارغ ہو جائیے, ہم تو جہاں کہیں پیشاب لگے گا پیشاب کر لیں, آپ تو جہاں کہیں پیشاب نہیں کر سکتے. دیکھا تو نہیں, ایک عام آدمی اپنے لیے جس کو جو ہے کچھ نہیں سمجھتے, لیکن ایک عالم دین کے لیے اس کو اس کی اب تو موجودہ روپ کے خلاف سمجھتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں اور راستہ میں بولو براز کرنا ہم سال ہوتا نہیں اس کے سے, ان کو مروت کے خلاف کام کہا جاتا ہے. وينبغي أن يعلم أن يعلم أن عدل الرواية. یہاں ایک بات اور تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ راوی کے اندر عدالت شرط ہے, تو شہادت کے اندر بھی تو عدالت شرط ہے, راوی کا عادل ہونا بات ہے سی. لیکن کہتے ہیں شہادت کی عدالت اور روایت کی عدالت میں فرق ہے. شہادت کی عدالت خاص ہے اور روایت کی عدالت کے اندر کچھ عموم ہے وہ عام ہے. شہادت کی عدالت کے اندر کچھ ایسے شرائط ہیں جہاں روایت کی عدالت میں شرط ہے. مثلا شہادت کی عدالت کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ غلام نہ ہو, غلام کی شہادت ہو کے اوپر قابل قبول نہیں ہے بات ایسے نہیں, لیکن روایت کے اندر وہ اگر غلام بھی ہو بات ایسے نہیں تو اس کی جو ہے روایت بالکل صحیح ہے. بلکہ بڑے بڑے جو محدثین ہوئے صحابہ کرام کے غلامی کے پہلے یہ لوگ بات ایسے نہیں, ہاں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن تھے حضرت عبداللہ مسعود کے غلام تھے, ان لوگوں نے اپنے غلاموں کو تعلیم و تربیت کر کے بارش میں فائز بنا کر ابھی جو ہیں آئین میں حدیث سے ایک ہیں, لیکن وہ اصل میں غلام تھے بات ایسے نہیں. تو یہاں روایت کے عدالات کے اندر غلام ہونا یہ کوئی مذائقہ نہیں, البتہ شہادت کے اندر عدالت کے اندر عدالت عدالت کی شرط کے اندر غلام نہ ہونا شرط ہے بات ایسی. اسی کو کہتے ہیں تمہیں معلوم ہونا مناسب ہے کہ روایت کی عدالت عام ہے شہادت کی عدالت سے, کیوں فائن میں عدل شہادت مخصوص ہے, اس لیے کہ شہادت جو ہے شہادت کی عدالت خاص ہے حر کے ساتھ, عدل و روایت یس طرح عبدا اسی, لیکن شہادت کی کیا کہتے ہیں عدالت روایت کی عدالت جو ہے وہ حور کو بھی شامل ہے عبد کو بھی شامل ہے, بشرطے کہ اس کے اندر حور سے سارے شرائط موجود ہوں, سند متصل ہو اور وہ جو کامل ضبط ہو الوسن میں خیر اشاز و معلوم اور مراد و بھی ضبط سے مراد کیا حفظ المسموع اور تثبیت ہو من القواعد, سنی ہوئی حدیث کو محفوظ رکھنا اور اس کو اپنے قوت ذہن میں برقرار رکھنا فوت ہونے سے, والاختلال اور اس کے اندر خلط ملط پیدا ہونے سے قوت حافظہ کم ہے گلے کسی مانے تھا کسی مانے تھا گلے ایمن جنا بہت ہونے سے اور خلل پیدا ہونے سے خلط ملط ہونے سے اپنے سنی حدیث کو محفوظ رکھنا ہے بحیث یہ تمکن میں استحضاری اس طور پر کہ قدرت رکھتا ہے اس کو حاضر کرنے پر نہیں جب حدیث بیان کرنے کی ضرورت ہوگا تو قوت حافظہ سے ان حدیث کو بیان کر سکتا ہے بنا کسی طرح کی بات آئی سنی وہ قسمان یہ ضبط جو ہیں پھر دو قسم پر ہے ضبط الصدر اور ضبط الکتاب ایک تو سینے میں محفوظ کرنا جیسا کہ پہلے زمانہ کے آئمہ مجتہدین ہوتے تھے آئمہ محدثین ہوتے تھے ایک ایک محدث کے پاس لاکھ لاکھ حدیثیں ہیں امام بخاری نے 300,000 ان کے شرائط کے مطابق امام بخاری کی شرط تو سب سے زیادہ جو ہیں سب شرائط ہیں ان کے شرائط کے مطابق 300,000 حدیث اور حدیث مجموعہ ہے سند اور متن کا سند کا ایک علیحدہ حصہ ہے اس کے بعد متن اور متن حدیث بعض بعض متن حدیث جو ہیں کئی کئی صفا پر مشتمل ہیں تو ان تمام سند اور متن کے اوپر مشتمل اس کو ایک حدیث کہا جاتا ہے ایسے لاکھ لاکھ حدیث سے انتخاب کر کے تکرار کے ساتھ بخاری میں 10,000 حدیث قریب اور بلا تکرار 4,000 حدیث بنتا ہے کہ ان حدیث کو جمع کیا ہے بات آئے زمین میں حالانکہ سارے کے سارے ان کے شرط کے مطابق بعض لوگوں نے پھر اس کا استدراج بھی کیا ہے جبر نقصان بھی کیا ہے کتابیں لکھی جن روایتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا حالانکہ ان کے شرط کے مطابق ہے ان کو الگ جمع کیا باہر تو کہتے ہیں ایک تو قوت سینہ میں اس کو محفوظ رکھنا یا کتابت میں محفوظ رکھنا لیکن کتابوں کو محفوظ رکھنا مثلاً استاد جب تقریر کر رہا تھا اس نے اس کو سب ضبط کیا اور ضبط اپنا ضبط پر اعتماد نہیں پھر استاد کی سے نظر ثانی کروایا استاد نے دیکھ کر صحیح اور غیر صحیح کے درمیان تو نہیں تھی کہ غیر صحیح کا اس کو کاٹ دیا صحیح حدیث کو برقرار رکھا کوئی لفظ میں غلطی تھی اس کو کاٹ کے صحیح کر دیا پھر وہ مسودہ اور وہ کاپی اس کے پاس موجود ہے ہائی بات صحیح ہوئی تب بھی کہا جائے گا قوت اور ضبط صدر بھی حفظ القلب ضبط صدر تو کہتے ہیں قلب سے اس کو حفظ کرنا اور اس کو محفوظ کرنا اور ضبط الکتاب یہ سیانت ہی اندہ الا وقت لگا ہے ضبط الکتاب کے لیے شرط ہے کہ اس کو محفوظ کرنا اس کو حفاظت کرنا اپنے پاس حدیث بیان کرنے تک اس سے پہلے جو حدیث استاد سے نظر ثانی کروا کے اس کی تصدیق کروا لیا اب یہ تمہارے پاس محفوظ رہے گا بیچ میں تم حدیث اس کافی کے ساری حدیث بیان کرنے سے پہلے اگر دوسرے کسی کو دیا پھر اس کا اعتماد رہے گا نہیں ممکن ہے وہ اس کے اندر کچھ خرد و برد کرے بادشاہ میں کمی بیشی کرے اس کے اندر کسی حدیث کے اندر اس کے خیال کے مطابق یہ لفظ نہ ہونا چاہیے لفظ کا اصلاح کرے تو پھر اس کا اعتماد رہے گا نہیں جب تمہارے پاس رہنا ہوگا ادا کرنے کے وقت پر یعنی جب یہ حدیث لوگوں کو پہنچا دو بس سب کے پاس پہنچ جائے گا اب کافی تم دوسرے کو دے سکتے ہو اس سے پہلے دینے سے تمہارے کافی کا کوئی اعتبار رہے گا نہیں کیا بات ہے نا سنی اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس نے اس کے اندر کچھ اضافہ حض و اضافہ نہیں کیا کچھ بٹھایا نہیں کچھ گھٹایا نہیں بات ہے کاٹ شفٹ نہیں کیا جی بس لوگ عمل عدالت ہو یہ تو عدالت تھی اب عدالت کبھی کبھی ایک انسان کی مجروح ہو جاتی ہے وہ غیر عادل بھی بن جاتے ہیں عدالت تو برباد کرنے والی چیز بس یہ سمجھو عمل عدالت فصل عمل عدالت کا وجوہ الطعن المتعلق بها خمسہ تو وہ اسباب وجوہ نہیں اسباب وہ اسباب جو طعن لگانے والے ہیں یعنی عدالت تو برباد کرنے والے ہیں جو اس کے ساتھ متعلق ہیں وہ پانچ ہیں پانچ چیز سے عدالت برباد ہو جاتی ہے پھر وہ راوی عادل نہیں رہتا بات ایسی نہیں الاول بالکذب اور ثانی بھی اتحام ہی بالکل دونوں الگ الگ چیز ہیں دونوں کی تعریف سامنے آئی ایک تو کذب کے ذریعے سے اس کی عدالت ختم ہو جاتی یا اس کے اوپر اگر لوگوں نے کاذب ہونے کی تہمت لگائی ختم ہو جاتی سالس بالفسق اگر محدثوں کا گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کی عدالت ختم ہو جائے گی اور رابع بالجہالت جہالت سے بات ایسی نہیں جس راوی کو انہوں نے چھوڑ دیا بیچ میں تو راوی مجہول ہے بات ہے جی اگر وہ ذکر کرتا تب معلوم ہوتا یہ راوی کس ہے اسماء الرجال دیکھ کے ہم نکال لیتے یہ صحیح راوی ہے اس کے اندر شرائط سے سب موجود نہیں ہے جب اس کا نام پتہ ہی معلوم نہیں تو کیسے معلوم ہوگا یہ صحیح راوی عادل راوی ہے غیر عادل ہے اسی کو کہتے ہیں، ایک ایک کر کے بیان کر دیا اور خان سے بھی بلا آتی اور بیداب کا تگا بگر کرے گا کوئی محدث تو اس کی عدالت ختم ہو جائے گی۔ اور مراد میں کس میں راوی راوی کی کس میں سے کیا مراد اللہ صبا تقز حادی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی جھوٹ بیانی ثابت ہو چکا ہے، کیسے؟ دوسرے قرائن سے اور دوسرے دلائل سے یا اس کی اقرار سے، بات آئی سے امنا بے اقرار ہی امنا بے اقرار لواز ہے، یا تو حدیث گھڑنے والے کے اقرار سے کہ حدیث میں ہم نے حضور آپ کی طرف سے گھڑ کے حضور کی طرف نسبت کیا تو حضور کی حدیث میں اس کا جھوٹ بیانی ثابت ہو گیا اس کے اقرار سے اور بغیر جانے کی منل قرار ہے، یا اس نے اقرار نہیں کیا دوسرے قرائن سے یہ بات جو ہے ثبوت کے درجے تک پہنچ گیا کہ راوی جھوٹ کہا حدیث کرتا ہے، وہ حدیث المتعون مل کے مسمہ موضوعان، بس وہ راوی جو کذب کے ساتھ متعون ہو جس کو کذب کے ساتھ تان لگایا گیا عیب لگایا گیا وہ اس کی حدیث کو موضوع حدیث کہتے ہیں، یہ ہے جھوٹی حدیث، اور اوپر جو بیان کیا ضعیف حدیث وہ حدیثی ہے، تو عطائی سن میں شرائط میں صحت میں وہ بھی ایک وقت کے اندر قوت ضبط کے اندر ذرا کمی ہو گئی آئی بس میں جی امن سبت عین ہوں تعمد القذب کی شہادت کی حدیث، اور وہ راوی جس سے قصدن جھوٹ کہنا حضور کی حدیث کے اندر ثابت ہو چکا ہے وَإِن كَانَ وُقُوفُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةً مَرَّةً، اگرچہ یہ کیس میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ ایک حدیث میں واقع ہوا ہے، وَإِن تَابَ اگرچہ بعد میں توبہ بھی کر لیا مثلا لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُ أَبَدًا، اب اس کی مرویات جس میں لاکھ لاکھ حدیثیں ہیں ایک بھی قبول ہو گئی، سب کے اوپر موضوع ہونے کا حکم لگ گیا ہے، یہ مطلب ہے موضوع حدیث کی، اگر ایک مرتبہ حضور کی حدیث میں جھوٹ کہنا اس کا ثابت ہو گیا اس کے اقرار سے یا دوسرے دلائل سے تو اس کے تمام مروبیات کے اوپر سب اعتبار ختم ہو گیا، بات آئی سن بعد میں اگر سے توبہ کر لیا اسی کو کہتا ہے اگر سے زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہو بے خلاف شاہد زور وہ خلاف جھوٹی شہادت دینے والا، جو آدمی عدالت میں ایک مرتبہ جھوٹی شہادت دیا اور اس کی جھوٹی شہادت صفائی شکی دارا گیا پرمان ہے جسے نجا دھکے دیسے پہلے عدالت پر شکر کو انگراہن بھی جواب دیا، ہاں اگر بعد میں توبہ کر لیا اور اس کی توبہ کی سچا ہونے کی علامت بھی ظاہر ہو گیا اس کے حالات سے برتاؤ سے تو پھر اس کی شہادت مقبول ہوگی، لیکن نہایت کی بات ہے اس میں اذا تاب جب وہ توبہ کرتا ہے، فل مراد بالحدیث الموضوع فی اصطلاح محدثین ہذا، محدثین کی اصطلاح میں جھوٹی حدیث جو کہتے ہیں کہ اس سے یہی مراد ہے، لأنہ ثبت کذبہ علم ذلك فی هذا الحدیث بخصوص، یہ مطلب نہیں کہ ہر حدیث میں اس کے جھوٹ ظاہر ہونا ضروری ہو اور کذب ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ ایک حدیث کے اندر جھوٹ ظاہر ہو گیا تو اس کے تمام حدیث کے اوپر سے اعتبار ہٹ جاتا ہے اعتبار ختم ہو جاتا ہے، بات ہے اس میں یہ نہیں کہ جو حدیث سب بیان کر رہا ہے اس کے اندر اس کا جھوٹ ظاہر ہونا ضروری ہے، نہیں ہر حدیث میں یہ کوئی ضروری نہیں، اور مسئلہ تو ظنیت یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں، مثلا کسی راوی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں حدیث اپنی طرف سے جھوٹی موٹی گڑھ کے میں حضور کی طرف محنت کر اقرار کرتا ہے، تو اس اقرار کے اندر وہ سچا ہوگا تب تو اس کی حدیث کو موضوع کہیں گے، ممکن ہے کہ اس اقرار میں اقرار جھوٹ میں وہ جھوٹ ہو جھوٹا ہو جو اپنے آپ کی تکذیب کیا کہ میں جھوٹا میں نے جھوٹ کہا اس حدیث کے اندر یہ اقرار کر رہا ہے، ممکن ہے کہ جھوٹ کے اقرار میں وہ جھوٹا ہو مطلب اس کی حدیث صحیح ہے اس نے جھوٹی موٹی کہہ دیا کہ ہم نے حدیث کو جھوٹا کرا حالانکہ ایسا نہیں بات ایسی نہیں، تو اقرار کذب میں بات ایسی نہیں جھوٹا ہونے کا امکان ہے کہ نہیں تو پھر حدیث صحیح ہو جائے گی، آپ کہتے ہیں تو پھر تو اس کی حدیث کو موضوع کہنے کا حکم لگانا ممکن نہیں، اس لیے کہ احتمال موجود ہے کہ وہ اقرار کذب میں جھوٹا ہو مطلب جھوٹی موٹی اقرار کیا اصل میں حدیث ہے وہ جھوٹی نہیں، تو کہتے ہیں مسئلہ ظنیہ ہے سب میں غالب یہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کی تکذیب نہیں کرتا، بات آئی سن نہیں، اگر اس کو اعتبار نہ کیا جائے شرعاً تب تو عدالتی نظامی پورا برباد ہو جائے گا، مثلا ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا قتل کر کے اس نے خود اقرار کر لیا کہ ہم نے فلانا کو ٹھنڈے دماغ میں قتل کیا تو اس سے قصاص لینے کی بھی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہ ہاں ممکن ہے کہ اس اقرار جو قتل میں وہ جھوٹا ہو مطلب اس نے کتا قتل نہیں کیا, بات ایسی کسی نے زنا کیا پھر اس کے اوپر رجم ہونے والا ہے, اس نے اقرار کیا اب رجم. اب یہاں بھی یہی احتمال ہے کہ شاید اس اقرار زنا میں وہ جھوٹا ہو, پھر تو اس کے اوپر رجم کرنے کی بھی صورت جائے گی. اگر ظن غالب کا اعتبار نہ کیا جائے تب تو یہ حدود اور قصاص قائم کرنا ہی جائز ہوگا نہیں, وہاں پورا عدالتی نظامی گرم برہم ہو جائے گا. اس لیے یہاں ظن غالب یہی ہے, ایک انسان خود اپنی کی تکذیب نہیں کرتا, وہ احتمال موجود ہے, پھر بھی اس کو اس اقرار میں اس کو سچا قرار دے کر اس کے حدیث کو تمام حدیث کو موجود قرار دیں. بات آئی سن چلو. اور حکم بھی لفظ ہے اور افطرا بے حکم ظن الغالب, یہ جو ہم نے حکم لگایا کہ اس نے حدیث کو گڑا ہے موضوع روزہ کیا, افطرا اور روزہ ایک ہی بات ہے, حدیث کو اپنی طرف سے گڑا اور دوسری کی طرف جھوٹی تہمت کی جھوٹی نسبت جھوٹی بات کی نسبت کی, یہ حکم ظن غالب کے حکم سے ہے. ظن غالب یہی ہے کہ ایک انسان اپنی تکذیب نہیں کرتا, جب وہ اقرار کرتا ہے تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ اپنے اقرار میں سچا ہے. بات آئی سن وليس الى القطع واليقين لذلك سبيل, یہاں قطعی بات معلوم کرنے کی کوئی راستہ ہے, اگر ظن غالب پر عمل نہ کرو گے تو قطعی بات پر کہ واقعات اس نے جھوٹ کہا یا نہیں کہ ہم کو بالکل تیقن حاصل ہو, تیقن حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں, ایک صورت صرف اقرار, اور اقرار کے اندر احتمال ہے کہ شاید اقرار میں جھوٹا ہو, تو کہتے ہیں اس کو اعتبار نہ کرنے سے پھر احکامی بہت سے احکام جاری نہیں ہو سکیں گے. فائن القذوب قد یزو, اس لیے کہ بہت سے یہی کتھا بہت سے جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ کہہ لیتا ہے, لہذا اقرار خزم اس کو سچا قرار دیا جائے گا, تو سچ ہی اقرار کر رہا ہے. بات آئی سن میں, اس لیے کہ بہت سے یہ حدیث سامنے پڑھو گے مشکات کے اندر, حضرت نے فرمایا آئے بات سن میں اس ملوم کے بارے میں فائن القذوب قد یزو, بہت سے جھوٹا آدمی کبھی کبھی سچ کہہ لیتا ہے, تو لہذا اس اقرار کے اندر اس کو سچا قرار دے کر اس کے اوپر حکم لگا جائے گا. لہٰذا یمتا دیو کہتے یہ بات جب سمجھ لی تو اس کے ذریعے سے مندافع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا ماقیل ابو اعتراض جو کہا گیا کہ فی معرفت الواضح اعتراض واضح, کہ حدیث سے موضوع کے معرفت میں واضح کے اور بڑھنے والے کے اقرار کے ذریعے سے اس کو موضوع قرار دینے میں یہ تو شبہ ہے, ممکن ہے کہ اس وضع کے اقرار میں وہ جھوٹا ہو, کہتے نہیں یہ بات ابھی نہیں ہوگی, یہاں ظن نکال گئی ہے کہ وہ سچ کر رہا ہے, اس لیے بہت سے جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ کہتا ہے اور یہاں اس کو اقرار میں سچا قرار دیا جائے گا. ان یجوز ان یکون کاذباً فی ھذا الاقرار, اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہاں وہ اس اقرار میں جھوٹا ہو, یہ اقرار ابھی ہوگا نہیں, کیوں یہاں ظن غالب کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اقرار کے اندر اس کو جھوٹا کہیں گے ہم ظن غالب کے اعتبار سے, وہ احتمال رہتا ہے, اس لیے کہ اس کے کیس کو ثابت کرنے کے لیے تیقن کی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے سوائے اقرار کی, اور اس اقرار کے اندر اس کو سچا مان لیں گے. جی کہیں نہ ہوئی اور اسد کو نکال نہیں سر, اس کے سچا اس اقرار کے اندر جو جھوٹ کے اقرار میں وہ سچا ہے غالب زن سے ثابت ہو جائے گا. اور لولا ذالک, اگر غالب زن کا اعتبار ہی نہ ہو, لما سا گائے لما جازا قتل المقرب القتل, تو اس آدمی کے قتل کرنا ان کے ساتھ لینا جو قتل کا اقرار کرتا ہے, ولا رجم الموتى بالزنا, یا جو زنا کے اعتراض کرتا ہے اس کو رجم کرنے کی کوئی صورت ہوگی نہیں, جائز ہوگی نہیں, کاف خام اچھی طرح سے سمجھو. اما اتحام الرب, یہ تو قزم کی بات تھی, اتحام ہوں بال قزم دوسرا سبب ہے جو عدالت کو برباد کرنے والی چیز ہے, ظاہر کرنے والی چیز. اما اتحام الرب بال قزم کب عین یقون مشہور بال قزم معروف امیر کی کلام ملنا, حضور کی حدیث میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں کہا, عام لوگوں کے بول چال میں جھوٹ کہتا ہے اور یہ بہت مشہور ہو گیا کہ آدمی عام طور پر جھوٹ کہتا رہتا ہے, اگر ایسا ہے علم یس القزم فی الحدیث النبوی, البتہ اس کا جھوٹ کسی حدیث نبوی میں ثابت نہیں ہوا, اور فی حکم ہی روایت ما یخالف القواعد المعلومہ, ابھی متہم بالقزم کے روایت کا راوی کا جو حکم ہے اسی کے حکم میں ہے, بات ہے اس میں روایت اس آدمی کا روایت من یخالف, روایت و من یخالف ہو روایت و من یخالف, من جیسا گا من کہتے ہیں, اور نفس و ما سلواہا, یہ من کے معنی میں ہے, قسم ہے نفس کی اور اس ذات پاک کی جس نے نفس کو ٹھیک ٹھاک پیدا کیا, پڑھا نہیں تم نے ماں کو بھی اکثر غیر ضرور کے لیے ضرور قبول غیر ضرور حکم کے لیے آتا ہے, لیکن کبھی کبھی ضرور حکم کے لیے آتا ہے, پتہ چلے بہرحال تو اسی کے حکم میں ہے روایت اس انسان کا جس کی روایت مخالفت کرتی ہے شریعت کے قاعدہ معلوم ہے ضروریہ کا بھی شرع ہے. شریعت کے اندر ایک بات ایک حکم معلوم ہے اور وہ حکم ضروری ہے, یعنی وہ حکم جو ہے ایمان ضروری ہے یا غیر ضروری ہے, بس مطلب یہ ہے حکم ضروری ہے اور شریعت کے قاعدہ مسلمہ ہے اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہے. اب یہ آدمی مثلاً دلائل قطعیہ سے ایک حکم ضروری کہ نماز پانچ وقت اللہ نے فرض کی, قرآن و حدیث تمام دلائل کی طرف, یہ دلائل قطعیہ سے یہ حکم ضروری شریعت میں ثابت ہے. اب کوئی آدمی ایک ایسی روایت بیان کر رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں نماز پانچ وقت میں چار وقت ہے یا چھ وقت ہے, تو کیا یہ قواعد شریعہ کے خلاف ہے؟ بس اسی حکم میں اتحام بالکل حکم میں یہ بھی داخل ہے قدقی ویسم حد القسم مکروہ کرنا, اور اس قسم راوی کو جو متہم بالکذب ہوگا اس کی روایت کو اس کو متروک کہیں گے, یہ راوی متروک ہے اس کی روایت نیند جائے گی, بات ہے کماں یقال حدیث متروک ہوں, اسی طرح سے ایسا کہتے تھے اس کی حدیث متروک ہے یا فلان المتروک الحدیث ہے, بات ایسے آدمی کو بیان کرنے کے مختلف انداز عنوان ہے. وہ حاضر رجول انتاب اور صحت و وطو, اور یہ آدمی جو متہم بالکذب ہے لوگوں کی کلام میں جھوٹ کہتا ہے, حضور کی کلام میں نہیں, وہ تو توبہ کرنے سے بھی قبول ہوگا نہیں, لیکن یہ آدمی اگر توبہ کرے ظہر امارات الصدق منہ اور اس کی توبہ کی سچا ہونا اس کی علامتیں ظاہر ہو گیا ہے اور علامتوں سے پتہ چلتا کہ سچی توبہ اس نے کی ہے, تو زیادہ سما الحدیث ہے تو اس سے حدیث سننا پھر جانا جائے گا. والذی یقع منہ الکذب احیانا نادر فی کلام غیر الحدیث النبوی, اور وہ کذب جو کبھی کبھی زندگی کے اندر شاذ و نادر کچھ ہوتی, ایک آدمت پر زندگی میں کلام الناس حضور کے حدیث میں کلام الناس میں بھی دور صادر ہو جاتا ہے, وہ البتہ عدالت کے لیے مضر نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کی طاقت سے باہر ہے. ایک آدمت پر جھوٹ کا کہنا چاہتا تھا خود زبان سے بیٹھ نکال دیا, پھر جھوٹ نکال دیا بات ایسے میں, اس لیے کہتے ہیں وہ عدالت کو مجرو کرنے والی ہے, بعد میں توبہ کر لے گا بات ایسے غیر حدیث میں فضان کے غیر مؤثر کی تسمیت آنی سی بالموضوع, لہذا ایسا جھوٹ اصل ڈالنے والا نہیں ہے اس کی حدیث کو موضوع نام رکھنے کے ساتھ, اس کی حدیث کو موضوع نام نہیں رکھا جائے گا, اس کو موضوع نہیں کہا جائے گا, ابھی موترو موتر بھی نہیں کہا جائے گا. وہ امکان مار سکن, اگر صرف ایک مرتبہ جھوٹ کہنا بھی گناہ ہے تو گرا ہے, لیکن یہ طاقت انسان بشری سے ہارے جائے گا. ایک آدمی 60-70-80 سال زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے کسی مرحلہ میں ایک مرتبہ بھی اس کی زبان سے جھوٹ بات نہیں نکلی کلام الناس میں حدیث نووی میں نہیں, اس کا حکم ذہن میں رکھو, حدیث نووی میں زندگی میں اگر ایک مرتبہ جھوٹ ثابت ہو گیا پھر پوری زندگی بھر اس کی حدیث اگر سے توبہ کر لے, اگر سے اس کے تمام لاکھ لاکھ مر گیا جتنا بھی صحیح ہو سب جو ہے موضوع کا رکھ دیتا ہے, یہ موضوع سے یہ مرد ہے, حالانکہ دوسرے طرق سے اس کا صحیح حدیث ہونا ثابت ہوتا ہے, کنتو جیتو یہ طور کے بھی یہ رابیہ سے یہ جنو یہ اصطلاح ہو گئی, یہ ایمن مکھیابادی যার কেজব হাদিসের ভিতরে একবার ধরা পড়েছে, এখন তার লাখ লাখ হাদিস যত বর্ণনা করতেছে সব মৌজু, অথচ এই হাদিসটা ইমাম বুখারী আছে কিন্তু ওইটার তরফ হইবার একটা ওই তরফের ভিতরে এই দাবি নেই বা তাই সমুজবে আর বাকার কোনো নারায়ক নিয়ে কাহে যে হাদিস মৌজু হয় তা বুখারীর মধ্যে মৌজু হাদিস আছে, কেতনা জাহালাত কি বাত হয়, আরে ভাই সব তরফ আলাদা হয় কিন্তু সব কিছু আলাদা হয় উস যেস তরফ সে হাদিস মৌজু হয় وہ ترک تو لایا ہی نہیں آئی بس جی چلو. اچھا وائن کا نام سے عمل فسق باقی رہا, فسق و حضور سے بھی ایک آدمی کی کیا ہو جاتا ہے عدالت برباد ہو جاتا ہے, کل مراد بھی الفسق فی العمل دونا لیتے گا, فسق کے عملی مراد ہے ان گناہ کو گرا کرنا, فسق کے اعتقادی وہ تو بدعت ہے بات ہے, بدعت اعتقادی جس کو کہتے ہیں اعتقاد کے اندر اس کے عقائد اس کے خراب ہیں وہ دوسری بات ہے, وہ عدالت اعتقاد میں کہتے ہیں فسق کے اعتقادی جو ہیں وہ بدعت کے اندر داخل ہے, فین نظاری کا داخل بھی بدعت ہے, وہ تو بدعت کے اندر داخل ہے اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے, یہاں فسق کی صورت فسق کیا ہونی ہے بات ہے. وہ اکثر ما یستعمل البدعت فی الاعتقاد, اکثر بدعت کا لفظ اعتقادی میں استعمال ہوتا ہے, والکذب وعین کان داخلا فی الفسق, اب یہاں سے بھی ایک سوال ہے مترتب سورہ المقطع جواب دیتے ہیں. بھائی جھوٹ کہنا کلام الناس میں صحیح, جھوٹ کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئی تو فاسق کہا جاتا ہے, اس کے فعل کو فسق کہا جاتا ہے. تو فسق کے اندر تو فسق موجود تھا, پھر فسق کو علیحدہ کر کے کیوں بیان کیا؟ کہتے ہیں اگر سے کز بھی فسق کے اندر داخل ہے, لیکن یہ فسق جو ایسا کز جو ہے ایسا فسق کا کام ہے جو سب سے زیادہ حدیث کو بزرگ کرنے والی ہے, اس کے لیے اس کے اہتمام کی اسے اس کو مستقل کروائیں. بات آئی سن جی, کہتے ہیں اور فسق کز جو ہے اگر تو وہ فسق کے اندر داخل ہے, لیکن نہ ہو اب دو ہو اصل علاحدہ, لیکن محافظین نے اس کو علاحدہ قسم قرار دیا, لیکن طعن بھی اشد بغل, اس لیے کہ کزر کے ساتھ جو طعن لگتا ہے اور اس کے اوپر عائد لگتا ہے وہ زیادہ شدید زیادہ سخت ہے. اور میں جہالت الراوی, اور راوی کا جاہل ہونا جہالت الراوی, یہ جہالت مصدر مجهول ہے. راوی کا جاہل ہونا نہ جاننا یہ نہیں, راوی کا مجهول ہونا یہ مطلب ہے. مصدر مجهول جسے کہتے ہیں, اور میں جہالت ہو راوی کا جاہل ہونا, یعنی راوی خود جاہل ہے یہ نہیں, بلکہ جس راوی کو اس نے ذکر کیا وہ جاہل ہے, وہ موجود ہے انجان ہے. اما جہالت الراوی پہننا ہو ایسا سبب لکھتا ہے نہیں حدیث سے, یہ بھی ایک سبب ہے حدیث کو مجروع کرنے میں. لہٰذا ہو لما لم یو راف اسم ہو وزات ہو, اس لیے کہ جب اس راوی کا نام ہی پتہ نہیں اور اس کی ذات کو ہم نہیں پہچانتے, کہاں علم سیکھا یہ نہیں جانتے, اور کس کے گھر میں پیدا ہوا, کیا کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا اور کسی ہندو معاشرے میں رہا گیا نہ کیا پتا جی, تو لم یو رف حال ہو جب اس کی حال معلوم نہیں تو کیسے پتا ہوگا انہیں سیکھا تو نہ بغیر سیکھا تھی. اگر اس کی ذات اس کے شخص کو ہم پہچانتے, کہاں کا علم حاصل کیا, اس کا اساتذہ کون ہے, تب ہم کو پتہ چلتا اسماء الرجال سے اٹھا کر دیکھ لیتے یہ راوی کیا ہے. جب اس کا نام ہی پتہ نہیں, اس کی ذات سے ہمیں خبر نہیں, تو کیسے معلوم ہوگا کہ سیکھا بھی ہے یا غیر سیکھا, قابل اعتماد بھی ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے. اس لیے کہاں یا خود جمن کون راوی ہوتے سے ہر دشا نہیں راجی ہوگی, اور وہ راجی کون ہے نام لو تب ہم دیکھ لیں وہ کتنے پانی کی مچھلی ہے, یہ رسا نہیں ہے کیون راوی ہر دشا نہیں راجی ہوگی. وہ اخبار شیخ کون, ایک شیخ نے مسلم کی حدیث بیان کی, یہ سب موجود ہے, یہ جہالت راوی ہے, راوی کا موجود ہونا ہے. بات ایسی نہیں ویسا محاذ مبہمن, اس قسم حدیث کو کیا کہا جاتا ہے مبہمن, اور ابہم کے ساتھ اس قسم حدیث بیان کرنے والے کو مبہمن کہا جاتا ہے. وہ حدیث المبہم غیر مقبول, ابہم کے ساتھ بیان کرنے والی کی حدیث مقبول نہیں ہے. بات ایسی نہیں الا یکون صحابیا, ہاں الا یہ کہ کوئی صحابی اگر کہے حدثنی رجل حدثنی فلان, کیوں الصحابۃ کلہم عدول, سب کے سب عادل ہیں, نئے پرائن ہیں, ایسا عدالت کی ساری سیوت ان کا اندر کمال کر موجود ہے. بنس سے قرآن و حدیث, قرآن حدیث کی شہادت سے سارے صحابہ چونکہ عادل ہیں, لہذا ایک دن عادل میں ایک چیز بھی کتا بولے حد ثانی رجل, کوئی رجل تر نام نہ جان لو نشچئی ہمارا من ایٹا میں نیتے بھو جو ایک دن صحابی جا کے بولتے انہیں ہمارا صحابی بننا بولتے نشچے سے عادل ہوگی, مطلب گائر عادل تھے کہ ایک دن صحابی کھنو حدیث بائن کرتے پارے, تاہلے تو سے نجر صحابی عدالتی باطل ہے. آئی بات سمجھ میں جی, جانا مقبول وائن جال مبہم میں لفظ تعدیل, تو کہتے ہیں مبہم کی حدیث قبول نہیں, اگر سے وہ تعدیل کے الفاظ لیا, تعدیل سے مراد اس کی اوصاف کی صفائی پر اس کی عدالت کو بیان کرنے والے ہیں. مثلا کہتا ہے کما یقول اکبر نے عادل ہوں, ایک جن عادل ہے ہمارے قبول دیجیے, تو ممکن ہے تمہارے پاس عادل ہو لیکن حقیقت میں عادل نہ ہو, ایسی موضوعی رہتی ہے. بات آئی سمجھ میں, وہ او ہر دسا جس سے کہا تم یہ قابل اعتماد آدمی نے بیان کیا کافی اختلاف, البتہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو قبول کرنا چاہیے, لیکن دوسرے حضرت نے کہا کہ نہیں میں بولا سا ہوں انا بولا جاتا ہوں, صحیح یہی ہے کہ ممکن ہے اس کے پاس عادل اس سے کہا ہو اور واقعی میں اس سے کہا نہ ہو, اس لیے اس کی حدیث کو بولی یا نام یجو جائیں یا کونا عدلان کی اعتقادی لافی نفس الامر بس تو نفس الامر مانی وہ کہتا ہوں وہ عادل نہ ہو لیکن اس کے اعتقاد میں وہ عادل ہو. وائن کا لذال کا امام حاضر, ہاں اگر کوئی امام حاضر ماہر فن تمام محدثین جس کی صداقت پر عدالت پر سب متفق ہیں, ایسی بھی عادل اور ماہر فن کو محدث اگر کہے کہ حدثنا شیخ رجل صحابہ کی طرح اس کو قابل قبول قرار دیا جائے گا. جی قبلا وہ عمل بدعت و بدعت کیا پر مراد بھی اعتقاد و امر محدث ہے, کسی ایسی نئی بات کا اعتقاد کرنا جو شریعت میں پہلی موجود نہیں تھی, اس میں اپنی طرف سے حدث بدعت کی تاریخ تم نے پڑھی ہے یا پڑھو کے سامنے جا کر ادخال ما لیس فی الدین فی الدین, داخل کرنا ایسی باتوں کو دین میں جو دین میں سے نہیں ہے یا کوئی اصل صحابہ کے دور میں نہیں ہے, بات ایسی ایسی چیز کو وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا مجھے سر. تو اس کو کہتے ہیں کسی نئی بات کا اعتقاد رکھنا اللہ خلاف معروف ہے پھر دین, دین کے اندر جو بات معلوم ہے سب کو کہ دین ہونے کی حیثیت سے معلوم ہے یہ اس کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے. اور مجا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نوع شبہات بات ایسے ہی ہیں وہ تعبیل لب اتنی کے جو ہو میں انکار میں نظر کے کو کروں وہ بات ہے نہیں البتہ اما جا امین اللہ خیر ہم عرف فی الدین جو دین کے اندر معروف و مشہور ہے اس کے خلاف یہ اعتقاد رکھتا ہے, اسی طریقے سے یہ خلاف اعتقاد رکھتا ہے ان تمام باتوں کا جو حضور کی طرف سے آئی ہے اور حضور کے صحابہ کی طرف سے جتنی باتیں دین کے اندر آئی ہیں وہ نوع شبہ دن کسی قسم شبہ پیدا کر کے یا تعویل کر کے لا طریقے جہود اور انکار جہود انکار یہ آپ سے تفصیلی ہے انکار کے طور پر یہ دین ہی ہے نہیں, اگر انکار کرے تو کفر ہے, اگر تعویل کرے بدعتی تعویل کر کے اس کو اعتقاد رکھتا ہے اس کے خلاف کا اس کو بدعتی کہا جائے گا, بات ہے نا کفر کے حد تک اب تک بھی کہیں گے لیکن اس کے دول اور مدلل ہونے میں کوئی شبہ نہیں, خود بھی گمراہ دوسرے کو بھی گمراہ کرنے والا ہے, لیکن اگر انکاری کرتے دین کی کوئی اسی معروف بات کو جو حضور سے آئی ہے صحابہ کی طرف سے آئی ہے اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اس کے انکار کرنے والا وہ تو کافر ہے, بات ہے اگر وہ تعویل کرتا ہے تعویل کرنے سے আর তাবিল করার আর সন্দেহ হওয়ার হ্যাঁ যুক্তিযুক্ত কারণও থাকতে পারে তখন তাকে বেদাতি বলা হয়, যে ফাইন নাজাল কুকুম ও হাদিস ও মুক্তাদে ও দুধ ও মেন্দাল জমহুর বেদাতি কি হাদিস জমহুর কে নজদিক প্রত্যাখ্যাত হয় মরদুদ হয় কবুল কি নিয়ে যায় না, লেকিন ওয়াইন্দাল বাদ বাদ মহাদেশন কে ইন কেন মুক্তাসন পহলে ই পুরা পড় লো তো পতা হোক আখিরি ফেসলা ই হ্যাঁ বেদাতি কি হাদিস কবি কবুল নিয়ে যায়, লেকিন বাদ বাদ মহাদেশন নে কাহা اگر صرف بیداتی ہے اور تعویل کرتا ہے کسی بات میں تو اس کو کافر تو نہیں کہا جائے گا, تو اور اگر وہ زبان کا سچا ہو اور سارے اوصاف ہیں حدیث صحیح ہونے کے لیے حدیث متصل سنت بھی ہے عادل بھی ہے تام و ضبط بھی ہے غیر شاد منکر بھی ہے اس کی حدیث اس صورت میں اس کے آگے حدیث کو قبول کی جائے گی, لیکن راجے کو نہیں آخر میں جا کے کہیں گے اس قسم بیداتیوں کے اوپر کوئی امن نہیں ہے اس لیے ان کی حدیث کو قبول نہیں کی جائے گی. بارہ جن لوگوں نے قبول کیا اس قبول کرنے کا مطلب یہ ہے سامنے آ کے کہیں گے شدھ تار کتار پر بھتی کریں یہی ریوارڈائی اون طوروں کے صحیح طوروں پہ صحیح راویوں سے ثابت ہے, چھان بین کر کے گچائی بچائی کر کے جب ثابت ہو گیا یہ حدیث صحیح ہے تب جا کے اس سے قبول کیا, صرف تار کتار پر بھتی کرے تاکہ قبول کرا دیں, بات آئی چاہیے ہاں جن لوگوں نے قبول کیا بھی ہے اب بعض حضرت کہتے ہیں بھائی اس کی حدیث کو قبول کرنے کی ضرورت ہی ہے, بات ہے جبکہ بداتی ہے بعض کہتے ہیں جب زچائی بچائی سے اور دوسرے محدثین کی صحیح حدیثوں کو ملا کر جب ثابت ہو گیا کہ یہ صحیح حدیث ہیں تو اور وہ آدمی زبان کا بھی سچا ہے اور کوئی قبیل بھی سوائے بداد کی تو قبول کی جائے گی. وقال بعض میں امکانہ منکر اچھا اچھا اور مختار اور نہ ہو امکانہ داعیہ کہا گیا علم یکم بھی حدیث سمجھے کہتے ہیں بے نوع شبہات تعویل لب ترک جو دن کر فین نہ کرے کو ہو تو حدیث المتصل موجود ان در جو ہو ان دل بعد ان کا نام متصل میں صرف کے لے جا اور بعد محدث سے کہتا ہے اگر زبان کا سچا ہو اور سیان تو لسان ایک ہی بات ہے اور زبان کو محفوظ رکھتا ہو جھوٹ سے کو بھی لفظ کی حدیث کو دی ہو قال بعض ان کا نام منکر ان امر متواتر کی شرع اگر وہ شریعت کے اندر کسی امر متواتر کا انکار کرنے والا ہے وقت علم ابھی ضرورت ہے حالانکہ وہ امر امر متواتر ضروری طور پر دلائل قطعیہ سے معلوم ہے اس کا دین سے ہونا فہو مردود اس کی خلاف اگر بیان کرے تو مردود ہے, امر متواتر میں بھی کی اتنے کثیر لوگوں نے بیان کیا سکا لوگوں نے کہ ان کی جھوٹ کے اوپر اتفاق کرنا عقلاً ناممکن ہے, بات ایسی نہیں عادتاً ناممکن ہے عادتاً ناممکن ہے، جیسا کہ قرآن کا قرآن ہونا، لاکھوں انسان نے لاکھوں انسان سے سن کے کہہ دیا اللہ کا کلام ہے، اس طرح سے ہم تک پہنچا، اب کروڑوں انسان سے کروڑوں انسان کہتے ہیں، یہ متواتر ہے، حدیث متواتر قطعیت میں قرآن کی آیات کے برابر ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو بدعتی، تو کہتے اس کی حدیث قبول نہیں ہوتی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ بِحَدِيثِ صِحَةٍ، اگر ایسا نہیں یقبل قول کیجیے، وَإِن كَفَرَ الْمُخَالِفُونَ، اگر سے دوسرے لوگوں نے اس کی تکفیر کیا ہے موجود ضبط ورعی ساتھ، اگر اس کے قوت ضابطہ تک صحیح ہو اور متقی برزگار ہو، تقوا ہو، وہ احتیاط کرتا ہو حدیث بیان کرنے میں، اور صیانت اور حدیث کو جھوٹ سے محفوظ رکھنے والا ہو، بہرحال والمختار انہ ان کان داعیا الی بدعتہ مرابضا لہ رد، مختار کو لیے ہے اگر یہ بدعتی اپنے ان حدیثوں کے ذریعے سے اپنے بدعتی مذہب کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ایک بدعتی ہے خود اپنی بدعت پر عمل کرتا ہے لیکن دوسرے کو دعوت نہیں دیتا، اور یہ تو نیتریتو دیتا ہے بدعت کا، تب اس کے جو ہے کہا جائے گا یہ جو ہے اپنے بدعت کے لیے، بدعت کو رائج کرنے کے لیے جھوٹی حدیث بنا رہا ہے، اور اگر وہ داعی ہو اپنے بدعت کی طرف، رواج دینے والا ہو اپنے بدعت کو، اس کی حدیث ضرورت مردود ہو جائے گا، اور انہیں میں کن کا دن کا اگر ایسا نہیں تو قبول ہے تو قبول ہو جائے گا، بدعتا ہو، ہاں اگر ایسی حدیث بیان کرے جس سے وہ اپنی بدعت کو قوت پہنچاتا ہے، اپنی بدعت کی دلیل میں، بدعت کی تائید میں حدیث بیان کرے، تو وہ موجود منقطع یقیناً سب کے نزدیک موجود ہے، اور بالجملہ خلاصہ کلام یہ ہے، الائمہ مختلفون فی اخذ حدیث هذا الحديث من اهل البدع، اہل بدعت سے حدیث قبول کرنے میں علماء کے دو حدیث کے درمیان کچھ اختلاف ہے، جن لوگوں نے بات ایسے میں کہا کہ قبول نہیں کی جائے گی ان کی نیت بھی اچھی، جن لوگوں نے کہا کہ بھائی قبول کی جائے گی چھان بین کرنے کے بعد اگر صحیح ثابت ہو تو مان لی جائے گی، ان کی نیت بھی اچھی ہے کہ بھائی بہت سے حکم شریعت ورنہ جو ہے ہم سے رہ جائے گا، سب کی نیت اچھی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وہ اخذ الحدیث من اہل البدع والاہواء، اہل احوامن خواہشات کے جو اتباع کرنے والے ہیں، بدعت کے اتباع کرنے والے، اور باب المذاہب زائدہ، اور ٹیڑھے مذہب والے یعنی باطلہ، مذاہب باطلہ والوں سے حدیث لینا، اس میں علماء مختلف ہیں، اور قال صاحب جامع الاصول، جامع الاصول ایک کتاب ہے حدیث کی، جن حدیثوں کی کتاب اصول کی کتاب، ان حدیثوں کا حال تھا کہ پوری سند کے ساتھ حدیث کا ذکر ہو، تو صاحب اصول کے مصنف نے کہا کہ اخذ جماعت من ائمہ الحدیث، ائمہ حدیث میں سے ایک جماعت نے من فرقۃ الخوارج، خارجی فرقوں سے حدیث لیا ہے، اور منتصبین علی القدر، اور ان لوگوں سے جو منسوب ہیں قدریہ کی طرف، تشیع کی شیعہ ہونے کی طرف، رفض اور شیعہ رافضی ہونے کی طرف، اور سائر اہل بدع والاہواء، اور تمام جو ہیں اہل بدعت اور اہل خارج، ان اہل باطل سے حدیث باقاعدہ سے بعض لوگوں نے لیا ہے، لیکن وقت احتا تھا جماعت آخر آخرون، دوسرے محدثین نے احتیاط کیا ان لوگوں سے لیا نہیں، وہ تور راؤ من اخذ حدیث من من حاضر فرق، اس قسم فرق کے باطلہ سے حدیث لینے سے ان لوگوں نے تقوا کے اوپر عمل کیا اور احتیاط پر عمل کیا، اور لکل منہم نیات، ہر ایک کی نیت صحیح ہے، انتہا، بس یہاں تک ختم ہو گئے، ولا شک کرنا اکثر حدیث من حاضر فرق یا کون بعد تحت ایج ہے، ہم لوگوں سے جرا حدیث اہل بدعت خارجی دیر تھے شیعہ دیر تھے حدیث نیچے نو تو ایمنے نہ شدھ تار کتھار اوپر بھتی کرے نا এই হাদিসটা আপ থেকে শোনার পরে এটা নিয়ে তাহকিকাত অনুসন্ধান চালাইছে, সমস্ত হাদিসের কিতাব যাচাই বাছাই করে যখন দেখছে দোসরে তরফ সে সহি তরফ সে হাদিস সাবিত হয় তব যাকে কাহা কি ঠিক হয় বাদা জি আর বাদ লোকনে কাহা যে না ইসকি হাদিস লেনে কি জরুরতই নেই বো দোসরে তারা তরিক সে সহি সাবিত হো তো জব বো দুসরা সহি তরিক মৌজুদ হ্যায় ইসসে লেনে কি জরুরতই ক্যা হ্যায় লোগো কো ধোকা হো জায়েগে শায়দ ইয়ে ভি বহুত বড় মুহাদ্দিস হ্যায় বাদা না সুনো তো আও মুহাম্মদ ধোকে মে পড় জায়েগে اور اس کی ہر قسم حدیث کو صحیح مانتے ہیں جی تو کہتے ہیں یکون بعد التحری و الاستصحاب بعد پتہ کو تلاش کرنے کے اور اس کی صحیح ہونے کو ثابت کرنے کے وہ ماں جانے کا احتیاط کی عدم لے سکتے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود احتیاط تو یہی ہے کہ ان سے حدیث نہ لیا جائے لینو قد ثبت انہا اول الفرق اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو چکا کہ فرق کے باطلہ جو ہے کانو یزعون الحدیث حدیثیں گڑھتے تھے اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں نکال بھی مذاہب بھی اپنے مذہب کی روایت دینے کے لیے وہ کام یقرون بھی بعد التوبہ اور یہ لوگ توبہ کرنے کے بعد بار بار آدمی نے اپنے اس بات کو اعتراف بھی کر لیا کہ ہاں ہم حدیث بناتے تھے باپ توبہ کے ایسا اقرار کیا اور رجوع ہے اور بات رجوع کی اللہ عالم فصل واما وجوہ الثانی متعلق عزت, یہ تو عدالت کے مجرور کرنے والی باتیں تھیں. بات ہے تھوڑا سا پڑھ لو ورنہ اگر آگے بڑھا لو خیر چھوڑ دو. ہاں جن غالب ہو رہی ہے مجھے بھی تو بات ہے جن سونے میں آرام ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے میں چاہتا تھا دو سبق میں ختم ہو جائے تو تین سبق ہو جائے گا. اچھی طریقے سے ان باتوں کو ضبط کر لو. سمجھنے کا کچھ ہے نہیں لیکن دماغ میں بیٹھانے کی بات ہے ساری باتوں کو. یہاں کوئی الفاظ مغلق بھی نہیں اور جہاں جہاں سوال مقدر کا جواب تھا وہ میں نے کہہ دیا. مطلب ان چیزوں کو اچھی طرح سے ضبط کر لو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آئے دن تم سنو گے جاہل کوئی کھڑے ہو کر اب تک پیشاب کرتا ہے قرآن بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا, لیکن جب کوئی حدیث اپنے مطلب کے خلاف معلوم ہوتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں اس کی ٹوٹی پکڑ لو. ایوس غریباً پکڑ کے کہا کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں بول حدیث صحیح مشکل کتنے شرائط ہیں آپ باتیں قانون میں سے ایک ایک شرط کی تفصیل پوچھو عدالت کس کو کہتے ہیں اس کو مجرور کرنے والے کتنے اسباب ہیں بات ہے سی حدیث کے اقسام کیا ہیں اور یہ سارے اقسام جب تک تم نے پڑھا اور اصل حدیث کے تین کچھ ساری باتیں ان سے پوچھو ہر دن بتا سکے گا لیکن کہے گا حدیث صحیح. ارے ایک حدیث کی صحت کے لیے تو لاکھوں رابی نے اپنی جان کی قربانی دی تھی اور یہ سب گھر میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا ہے سی ہاپی کے جو ہیں مورا کتا کی طرح موٹا ہو گیا اور کہتی یہ حدیث صحیح نہیں. حدیث صحیح نہیں دو لفظ جو ہیں زبان سے نکل دینا کتنا آسان ہے لیکن صحیح ہے یا نہیں اس کی تحقیق نے تحقیق کے اندر لاکھوں رابی نے اپنی زندگی خرچ ہے. بات ایسی آئے دن تم سنتے رہو گے ایسے جو حالات کس قسم باتیں کریں گے. اصل میں وہ ممکن حدیث ہیں حدیث کے انکار کرنے والے ہیں اور حدیث کا انکار مستلزم ہے قرآن کے انکار اس لیے کہ حدیث بیان ہے قرآن کا. اسی طریقے سے آئین میں مستحدین جو کچھ اشتہادی مسائل استعمال کرتے ہیں یہ بیان ہے حدیث کا اور حدیث بیان ہے قرآن کا. خود حق تعالیٰ نے فرمایا آپ کو قرآن کے ساتھ بھیجا لکھو بھائی لکھنا سامنے کی لگی تو حضور کی تیز چلن اور دوسری زندگی میں جو کچھ حضور نے فرمایا جو کچھ عمل کر کے دکھایا اور جن کی تصدیق کی مون سمرتھن کیا یہ سب جو ہے قرآن کی تفصیل ہے. بات ہے اگر قرآن سے حدیث کو الگ کر دو پھر قرآن قرآن رہے گا نہیں. ایک قرآن لاکھ کروڑوں قرآن بن جائے گا جو جیسا سمجھا وہ ایک قرآن ہو جائے گا. پتا ہی ایک آدمی ایک طریقے سے مطالعہ کیا اس نے ایک قرآن لکھ ڈالا پھر دوسرے نے اور ایک قرآن بنا لیا تیسرے نے ایک اور قرآن بنا لیا اسی طریقے سے اگلی کتابیں پتا ہی ضائع ہو گئی. چترتھ انگریزی شتابدی کے انجینئر نسخہ ہوئی لو چار شتاب اللہ انگریزی چترتھ شتابدی اتھچ سے سمے پہ چارشوٹا انجن نظر ہوتا ہے ایکٹا انجن نظر ہوتا ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان 400 انجن میں سے ایک انجن کے ساتھ دوسرے انجن کے الفاظ میں صرف فرق ہے یہ نہیں آیاتوں میں فرق یہ بشے بستری کو نہیں یقین. اور اللہ کا تکوینی طور پر یہی انتظام ہے کیونکہ ان کتابوں کو باقی رکھنا نہیں ہے ان کا ضائع ہونا ہی خدا کا منشا ہے. کیوں آخری کتاب آنے والی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اس لیے اللہ نے ان کو تحریف سے نہیں بچایا اور قرآن تحریف سے بچ جائے گا اس کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے خود اپنے پر لیا انہ نحن نزلنا ذکرا وانا لہ لحافظین. اس لیے اسباب بھی اسے پیدا کر دیا ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیا کوئی الفاظ کی حفاظت کرتا ہے کوئی معنی کی حفاظت کرتا ہے کوئی حضور کی تفسیر حدیث کیا ہے حضور کی تفسیر اور بیانی تو ہے. اب یہ آدمی گھر میں بیٹھ کے کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اتنی آسان بات ہے. ایک آدمی کو یہاں تک کہہ ڈالا کہ بخاری شریف میں پڑھتے حدیث صحیح ایک دفعہ بولا تو لوگ بیٹھے بات حدیث صحیح ہے مطلب کیا ہے بات صحیح حدیث بخاری کے اندر ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک طرق میں امام بخاری نے اس کو متعدد طرق سے بیان کیا وہ سارے طرق کے اندر وہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے صحیح جائیں گی ہے بات آئی صحیح اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بخاری بھی کرے صحیح ایک لڑکا بھی پڑھ یہ جو تو مدرسہ ایک ہوئی یہ حادثے گوشنا کرے شدھ حادث پڑھا حادث پڑھا کہ کتاب سمست ترسیات سے اعتماد ہٹانا پتا ہے ہدایت سے اعتماد ہٹانا مطلب آئین میں مشتحدین ان سے اعتماد ہٹانا اس سے فائدہ کیا ہوگا جو خود سمجھا وہی قرآن ہے کیوں ابو حنیفہ نے جو سمجھا وہ قرآن ہے لیکن اب دنیا کا فیصلہ ہے کہ تمہارے فہم پھر قرآن کو دنیا اختیار کرے گا یا امام صاحب کے فہم پھر قرآن کو اختیار کرے گا جو جہاں تمہیں کون چیز سے حوالہ دیا یہ تو امام صاحب نے ایسا فرمایا تو آمی بولی قرآن کتھا آپ نے بولیں امام ابو حنیفہ کا مانے فہمتا جانا ایمن جو امام ابو حنیفہ جا بولتے سب قرآن برودھے بولتے اور انہیں جا بولیں سب قرآن سپکے بولے অথচ একটা মশলা ইমাম আবু হানিফা রহমাত যত লাখ লাখ মুস্তাম্বাতাত আর জুজি আহকামাত একটা মশলা এরকম নিয়ে তুমি এটা প্রমাণ করে দাও যে কোরআন হাদিসের কামাত জিসকি তাইদ নেই তো কোরআন কি দলিল নেই ইয়া হাদিস কি দলিল নেই ইয়া ইজমা সাহাবা কি দলিল নেই আই বাস একটা ইয়ে ইসকি তো কিসি কো হিম্মত নেই কে দেতে হ্যাঁ কা আমি কি কোরআনের কথা তুমি কা আমি তো কোরআনের কথা মানে তুমি কোরআন যা বুঝছো তো তোমার বুঝ তোমাকে ইমাম মানবো না ইমাম আবু হানিফা এই জমানা মে আয় আয়রে গায়রে নাত্তু খায়রে নই মুদ্দিন বলা সই মুদ্দিন কথা বলে তো আমি কি কোরআনের কথা আপনি কোন ইমামের কথা এই সুয়াল এক আদমি নাম কথা এক মতবা যে আপনি মসজিদ কে অন্দর নামাজ জো হ্যায় নামাজ জো জরা রাকাত আদাদ রাকাত মে গলতি হো গই বাদ মে লোগোনে কাম জো নামাজ কো তিন রাকাত হো গই میں نے سب کو کہا کہ اکثر ہے نا نیت کر لو میں نے نماز دوبارہ پہنا پڑھا دی ایک غیر مقلد وہاں تھا کی درکار سیلو نماز تک آبار کیا پڑھا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانے کی حدیث پتا ہے کہ ایک جن نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز اکثر ہے نماز بھیترے تین رکعت کا پانچ رکعت یہ رقم پڑھائی سے پڑھا کے حضور حجرے میں چلے گئے آپ سارے لوگ پریشان بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نماز کے اندر زیادتی ہو گئی دو بار واقعہ ہوئی سے رکھا ایک منٹ کمی ایک منٹ زیادتی آج سے نماز قصر ہو گیا بعض کہتے ہیں نماز کے اندر زیادتی ہو گئی ایسا کتنا شور ہنگامہ ہوا سب لوگ بولا بولی کرتے رہے اور اقرار نہ حادث بات ایسی ہے جن کو جن کی لقب ہے زول یاد ہے وہ جو ہیں حضور کا یا رسول اللہ آپ قصیرت الصلاہ ام نسیتا کیا نماز آپ سے قصر ہوگی یا آپ بھول گئے حضور نے فرمایا کل لنزانی کا لگے گا کچھ ہی لگے یعنی حضور نے خیال ہے جو نماز صحیح پڑے سا اگر نوید تھے کہ بھول ہوا بات آئی سے لیکن ایک پرسن تو دوسری حدیث ہے حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں اللہ مجھ کو بھولاتے ہیں تاکہ میری امت کے اگر یہ بھول ہو جائے تو وہ کیسے عمل کرے اس راہ عمل کو بتلانے کے لیے حضور سے بھلایا جاتا ہے آئی بات سمجھ اور حضورের ভুল আমাদের নামাজের মধ্যে ভুল হয় কেন ভুল হয় اس کی وجہ ہے حبود اور حضور کی ভুল کی وجہ ہے صعود صعود মানে উপর দিকে ওঠা আর حبود মানে নিচের দিকে নামা আমরা যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়াই আর ভুল হয়ে যায় আমাদের ভুলের অর্থ হইল অন্তত তখন গুলিস্তানের সাইড করে আইবাসি ইয়া গুলশান কা সাইড কর রহা হোগা ইয়া দুনিয়া কি আলা বালা জিতনি চিজেন دیکھتا ہے وہ ساری باتیں آ کے ہجوم کرتا ہے اتنے میں تعداد رکعت بھول جاتے ہیں تو ہمارے تو ہوئی ایک کارن ہے حبوتر کارن ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غلطی ہوتی ہے اگر بھول ہو جاتا ہے وہ صعود کی وجہ سے اللہ کے ذات و صفات کے اندر ایسا غرق ہو جاتے ہیں ادھر جو ہیں تعداد رکعت وہ بھی حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں اللہ مجھے بھلاتے ہیں تاکہ بھول کی حالت میں میری امت کے راہ عمل کو اللہ تعالیٰ بتلا دیں کیا عمل کر دیں کس طریقے سے اس کا اصلاح کریں بہرحال تو دیکھو یہ تو کتھا بات ہوئی سے یہ پر جو یتن جہاں کتھا بولتے اللہ رسول کو غصہ بھاوے بھائی بھیتر پہ باہر آسے سب صحابہ دل جیسا کر لیں انہیں صاحب پہنچے کے باہر ہی گیسے یہ سب ہم سنا آئے گا اور انہیں کے بڑا بہت جھٹتے لگتے ہیں جیسے نبی کم سے جیسا کر لیں صدا تھا جو یتن سچ کہتا تو نے نہا ہاں نماز نہیں ہوتی نہیں এরপরে হুজুর আয়েশা বাকি নামাজ পড়াই দিয়েছে এই হাদিস দিয়ে এখন উনি বলছেন কি দরকার ছিল নামাজটা দোহরা اور دوسرا روایت میں یہ بات ہے ابتدائی زمانہ کے اندر نماز کے اندر چلنا پھرنا بولنا چلنا سلام کلام سب جائز ہے. ایک آدمی آتا تھا, یہ ساری حدیث میں موجود ہے, آدمی آتا تھا رکو میں ہے امام, کہتے بھائی کتنی رکعت پہ جلدی رکو کرو امام, تو پرتھم رکھا تو ساری کلام سلام کلام سب جائز ہے. لیکن رقوب اللہ خان کے نظر بلر مسلم کی روایت ہے جب یہ آیات اتری اس وقت سب چیزیں حرام ہو گئی امام سے. اس سے پہلے سب حکم تو ابتدائی زمانہ حکم ہو گئے بنا نہ کرے استناف نہ کرے بنا کرا تھا, میں نے جا پڑ سے باقی کا پورا کرے گا, یہ تو ابتدائی حکم ہے, بعد میں تو منسوخ ہو چکا ہے. میرے ساتھ عبداللہ منسوخ کی روایت تم کو ملیں گی کہ وہ جو حفشہ کے ہجرت سے جب شہرت ہو گئی کہ مدینہ کے اکثر صاحب چلے گئے جو ہیں ہجرت کر کے مکہ کے, اور حضور بھی جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہاں سے حفشہ سے واپس آئے, آ کے دیکھا کہ نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تو جوار آگے انہیں دیکھ گئے سے نماز بکر سلام کلام جائے جیسے انہیں سے دستور انوجائی یہ دیکھی تو انہیں آکام پریورتن ہے جیسے نہ کروں گی ایسا نماز بکر حضور کے سلام کر سکے اللہ کے رسول سلام کا جواب نہیں دیا. ہم دل بکر شبہ اللہ کے رسول سلام کا جواب نہ دینا ایک صحابی کے لیے تو موت ہے کہ شاید اللہ کے حبیب میرے اوپر ناراض ہوگا. باہر خوب پریشانی, نماز ختم ہونے کے بعد حضور نے فرما بات ایسے نہیں, اللہ پاک کو اختیار ہے یوز سفی عمل نمایاشا اپنے احکامات کے اندر جتنا چاہتے ہیں وہ تبدیلیاں لاتے ہیں, پہلے نماز کے اندر سلام کا نام جائز تھا اب یہ سب حرام ہو چکا ہے. تو شکر تو ابتدائی اس طرح کا کتھا کوئی کتھا نہیں ایک نہیں بولے بات ہے, حدیث میں ہے کہ ذوالحجۃن کتھا بولتے حضور یہ کر سکتے وہی حدیث میں روتی بران پورے جو تو حدیث نماز کے اندر تو بہت سے دور گزرے ہیں موجودہ جو شکر ہے بالکل آخری شکر ہے بات ایسی ایک دن نہ جانے چاہے نادام دیتا ہوں تو میں نے نماز استناد کیا اس پر اس کو اعتراض ہو گیا تو کی دور تک سے وہ نماز کا دہرانی ہے وہ نمز امام صاحب تو قرآن ہی کے لیے بس ٹچ کر کے وہ کہنے لگے تو آمی کوئی قرآن میرے کو تھا آپ میرے کو ہاں امام میرے کو بس بتا ایسی تار مانی انہار قرآن فائم نہیں کی بوجھے کر جاہی چامرار ویبسائٹ آئی ویسے نہیں ہے وہ لوگ تھا چامرار ویبسائٹ وہ محلہ تر چلے نا میرے دیوان سے میں تر گئے بیٹھ کر سے بیٹھ بات آئی سن چامرار ویبسائٹ یہ تھا ہمیں بھی قرآن کو تھا اپنے کا بھی ہمیں کو تھا یہی دھرنے ٹھوکا دیے تھے جن ارتھ تھا یہ جی امام صاحب جا کے بولے سے تب قرآن کھیلا پتا لگے تو کوئی مائیں کیا ملال آئے دنیا میں اور دیکھا دے ایک مسئلہ انگلی رکھ کر کے امام صاحب نے یہ مسئلہ کھیلا کے قرآن کھیلا کے حدیث کھیلا کے اتنا کہا ہے بس اور ان کی تائید جو کوئی کیا نہ ہو ان دلیل موجود نہ بار بار ایک موضوع کرے سب سے تھے بہترین کتاب کھیلا اس سنا میں سب سے اخیر میں ملا شاہ علی تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کام کروایا یہ بتاؤ اعتراضات حنفیہ دل بولے کھیلا اس سنا آخارو بولیم مصری کہیں گے اور اس کا مقدمہ ہے انہا السکن. یہاں تمام فقہی دلائل جتنے جزیات ہیں ہر ہر جزی مسئلے کی جو ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس کے دلائل سے اس کو مدلل کیا گیا ہدایہ پڑھا انہیں سے مانوشی بھرانتی ہے چورا ہدایہ پڑھ سو جدید بوجھا شنیا پڑھا تھا کہ ہدایہ طرز ہو رہی کوئی مسئلہ آتا ہے چاروں مذہب کو تو بیان کرتے ہیں ہدایہ کے چاروں مذہب بیان کرتے ہیں پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ اس کے بعد مالک رحمۃ اللہ احمد احمد آناب کے مذہب کو آخر بیان کرتے ہیں اور انانیہ امام کے مذہب بیان کرا تر دلیل حسابے قرآن آیت اور رسول حدیث بیان کرے اور احناب کے یہاں آ کے جب مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کوئی عقلی دلیل بیان کرتے ہیں ایک دارا مانوشی کے بھی ایک غلط فہمی ہوئی ہے جو سمبھو امام صاحب نکٹے عقلی کو دلیل نس نقلی کو دلیل نہیں قرآن حدیث کو دلیل نہیں خالی قیاس کرے اس لیے کہتے ہیں احناب قیاس سے قیاس کر کے بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف اصل بات یہ نہیں بات یہ ہے صاحب ہدایہ کا کہ بھائی نقلی دلائل تو ہمارے گھر کی چیز ہے وہ تو سب ہی جانتے ہیں بات ایسے نہیں نقلی دلائل ہمارے گھر کی لیکن امام صاحب جو کہتے ہیں عقلان بھی وہ موائد دیتا ہے عقلی دلائل کسی کے پاس ہے آئی بات سے نہیں اس لیے عقلی دلائل کے اوپر زیادہ زور ڈالتے ہیں آئی بات سے آخر میں بیان کرتے ہیں اور عقلی دلائل ہی کو بیان کرتے ہیں نقلی دلائل تو بہت صاحب ہدایت نے کم بیان کیا ہے احناب کے حق میں ہاں نقلی دلائل اگر دیکھنا ہو تو پہلا اس سنن دیکھ لو اس سارے میں اپنی دلائل کو وہاں اپنی دلائل کو بہت کم بیان کیے ہوئے ہیں. بتائیے امام کیا کہتے صاحب ہدایت کو یہ دیکھا نہ تھا کہ امام صاحب کا مذہب جو ہے نقل سے تو معید ہے ہی, نقلی دلائل تو ہیں ہی اپنے گھر کی چیز, عقل سے بھی معید ہے. عقل کا تقاضی یہی ہے کہ یہی ہونا چاہیے. آئی بات سنی بھی ان حقیقتوں کو سے نہ سمجھنے کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں خیرے گہرے نقو خیرے جاہل مطلب وہ بھی ہدایت پر کلام کرتا ہے کہ ہدایت کے اندر موضوع حدیثیں ہیں. اور تو جانتا ہے موضوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کامی تخصص الحدیث بڑے عرصہ کیا خاک پڑا البانی کے سارے افواد جو غیر مقلد کے جو ہیں گرو ہیں. پتا ہے اب یہ ترغیب اور ترغیب ایک کتاب میں جاتا ہوں نا سات روزان کی مسجد میں تفصیل تو جا کے وہاں بیٹھا ہے امام صاحب جو ہیں فطیب صاحب جو ہیں ان کا الماری کے اندر ایک کتاب میں نے انہوں نے کہا کہ کتاب تو ہوں میں نے کہا کہ یہ فلاں کیا کتاب ہے اللہ جی دیکھا کہ ترغیب اور ترغیب ہے وہ تو حدیث کی صحیح کتابیں ہیں لیکن یہ حدیثیں اوپر ادھر ویاخا دان کرے جو ویکتی سب سے بولتے سے شیخ ہونا ہمارے شیخ البانی ناصر الدین البانی انہیں جی دھرنے ویاخا دیے وہی ویاخا انوجائی یہ کتاب کا چھاپا دیا حدیث تو اپنے جگہ پر ہے لیکن ویاخا ہوئی البانی صاحب البانی صاحب کو حدیث گیا سا خود بخود دیتا غیر مقلد ہو جائے مانی غیر مقلدیت کی تائید کے لیے حدیثیں جی بھاگ کاٹ چھاٹ کرا اور اپبیکا کرا پروجن وہی ویاخا کر کے کتاب پڑھیں بولے جی کتاب اپنے پڑھیں ادھر شروع دیکھیں کہ لکھا آپ ہکا بکا رہیے یہ حالات ہوتی ہے یہ زمانہ جت کتاب ہمارے قدیم کتاب مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ فنتاز العالمین نے لکھا ہے انہوں جی بخاری شریف یہ زمانہ جی چھاپا تھی یہ قدیم نسخار سنگے نہ ملانوں آگے یہ سب نسخار اوپر تم اعتماد کرو نا ایک دل لوگ اخن یہ کاج کرتے ہمارے مت بلا قدیم کتابیں اور سارے اکابرین کی تحریرات تصنیفات اس کو جو ہے بگاڑنے کے لیے نئے صفا کے اندر کوئی لفظ ایمن کو ایک شبد بڑھائی دیے جاتے ارتھٹا کچھ تو کچھ ہو جائے مانی باتل مطابق ہو جائے اکے پھیلا ہو جائے یہ ہیلپر ہوتی ہے. اور ہندوستان بھیتر شیخرا مسلمان کتاب قرآن حدیث سب کو فن ایمن نہیں ارا بڑ بڑ تاجر قطب خانہ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں تمام اہل بات یہ جو نا یہ جو کو قدیم نسخہ جدید نہ تھے اور جدید نسخہ جدید آسے تاکی چھڑا یہ کہ کو کتا جہن ہی کھٹکا ہو قدیم نسخہ سنگے ملے دیکھ بار سکے اوشی فرق پائی دے بات آئی یہ جالیتی کرتے ہیں بجل کرتے ہیں اور نتن نتن ویاخا ایگلے پیش کرا ہوتی ہے اور یہ ویاخار پیچھنے کو سنت تعداد نہیں الحمد للہ اہل حق جو قرآن حدیث کی جو ویاخا دیتے ہیں ان کے ہر ہر بات کے پیچھے سند موجود ہے. میں نے یہ بات کہاں کس سے سنا, انہوں نے کس سے سنا, انہوں نے کس سے سنا, ان کو حضور تک جو ہے وہ اپنی سند کو پہنچا دیتا ہے کہ یہ کتا تھا سن یہ بھی ویاخا دیے صاحب ایک بھی بولے سے تارا بار تعلیم کے یہ بھی برننا کرے سے جس بات کے پیچھے کوئی سند نہیں وہ بات ناقابل اعتبار ہے. ہم کہتے ہیں کہ عالم ہونا ہی کافی نہیں, با سند عالم ہونا ضروری ہے. ورنہ تو بڑے بڑے ہندو یہودی نصارا قرآن حدیث کو لے کر اسٹڈی کرتے ہیں, کیا ان کی تفصیل کو ہم مانیں گے؟ ان کی تفصیلات کو, ان کی ویاخا کو, ان کے شروحات کو یہ امت کے لیے قابل اتباع ہے کسی یہودی؟ آج کل ایک راستہ ویاپک ہے اور بینگر چھاتار مت یہ دھرنے مدرسہ گلے گیسے دارول افطار دارول افطار اصل افطار فتوار بنیاد ختم کر دیوار جن تر مغل جو فوکاہ کرام ہے قدیم ان سے آستھا برباد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور دارالحدیث کھول دیا ہے, کھول کے بعد صرف حدیث پڑھایا جاتا ہے لیکن وہاں کون کون کتابیں بھی کرے کون کون حدیث ضعیف ہے یہ بولنا نا ایک تو حدیث ایک طرف میں ضعیف ہے جب اختلاف العلماء رحمۃ اللہ مالک رحمۃ اللہ کی روایت سے ایک چودہ تھی پندرہ طرف برننا کرتے ترجمان سننا نبدر عالم مہاجر مدنی رحمہ اللہ بات آئی پندرہ طرف برننا کرتے پندرہ طریقے بھیتر ایک دو طرقر بھیتر یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف ارتھ ہل وہ قوت ضبط کے اندر راوی کے اندر کبھی موجود ہے. یہ جن وہ ایک دو روایت کے طرق کے دیکھا لیکن اسے حدیث ہے اور شوقہ یہ حدیث ہے، حالانکہ اس کے متعدد طرق ہیں، ان طرق میں صحیح طریقے سے آیا ہے، سب راوی صحیح ہیں، اور ویسے بھی اگر سب بھی اگر ضعیف ہوگا تو تعدد طرق کی وجہ سے تو صرف وہ کیا ہو جاتا ہے کہ صحت کے درجے میں وہ فائز ہو جاتا ہے. لیکن فتوا دیکھ لو، میرے پاس ایک کتاب بھیجا ایک امن مدرسہ کا جن بانیوں اور محدث ستن کرے پڑا তার এই ধরনের কী কী হাদিস রয়েছে ওলামাদের ভিতরে মশহুর, মানে আপনি আসাদাসে হ্যাঁ এতেমাদ হটানি কিনি এই জমানার ওলামারা যেগুলি বলেন জয়ীফ হাদিস বলেন, জয়ীফ হাদিসের অর্থ হল এগারো কাটের হাদিস, এই হাদিস জয়ীফ, এই হাদিস জয়ীফ, এই হাদিস জয়ীফ, অথচ তাহকি করকে দেখো এর মধ্যে এক ভি জয়ীফ নেই, বাস তরফ মে জয়ীফ হ্যাঁ ফির মুসকে তরফ মুতাদ্দাদ হোনে কি ওইসে ওলামা ইসকো হাসান কে দর্জে মে সমঝতে হ্যায়, হাসান লিগাইনি কে দর্জে মে সমঝতে হ্যায়, اور اس سے بھی احکام ثابت تو نہیں کرتے. فضائل اعمال کے اندر یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث سے استدلال جائز ہے. ہاں ثبوت احکام چونکہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، وہاں باتیں صحیح حدیث کے علاوہ صحیح عینی ہو، صحیح غیری ہو، حسن عینی ہو، یہاں تک استدلال ہے، حسن غیری سے بھی استدلال ہے. اس لیے ان باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے مغز بھلائی کرتے ہیں اور یہ اس کو جو ہے پبلسٹی کرتے ہیں، اور تمام طلبا کو جو ہے کیا کرتے ہیں ان کے ذہن بھی برباد کرتے ہیں، اور اپنے اساتذہ سے اعتماد ہٹاتے ہیں، اپنی کتاب پڑھی ہوئی کتابوں سے اعتماد ہٹاتے ہیں. مقصود یہ ہے جب تک یہ اعتماد رہے ان کو گمراہ کرنا ممکن نہیں ہے. قرمی بنانو یہ تو سہج نہ قرآن جو ویاخا آہل باطل آہل صاحب پڑھن اخن جت آہل باطل جت ویاخا قرآن یہ সাধারণ মানুষ গিলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওলামা হক্কানি তো তাদের আস্থা ইতিমাদ আছে. এই আস্থা ইতিমাদের রশিদা কাটবার জন্য এ প্রস্তুত যাতে তাদের ওই বাতিল তাবিলা ও মাজাহেবে জায়দা ইন কোন গ্রহে ইতিহার করে খুব হুশিয়ারি সামিল করো. এই জন্য আমি বলতেছি মোকদ্দমা শেখ বাদ লোক সমুজতে হিন্দু ইসা এবারত তো বহুত আসান হ্যাঁ লেকিন عبارت واقعی آسان ہے، لیکن اس کے مضامین جو ہیں یہ تک وہاں سمندر ہے. ایک جی کوئی پشتہ تمہارا پڑھتے سو نا، ایک کوئی پشتہ اوپر جو شعرا لکھا ہوئی سے ہزار ہزار ایک مہا شمد ہوئے اصول حدیث کے. یہ اگر کہو کہ شعر جامعہ اور کافیہ کی طرح، کافیہ مطلب ہے شعر میں شرح ہے، یہ بہت کم بات ہوگی، اس کی شرح اس سے کہیں زیادہ ہے. آئی بات سے ایک مہا سمندر ہے جس کو فن احسن ہزار کہا جاتا ہے. এক একটা লব্জ নিয়ে এখানে তো সামান্য সামান্য শুধু তোমাদের একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে, এক একটা লব্জের উপরে লব্জে আদালত করো কিতাব থেকে তার লিখিয়ে যাও আরাম করো. কাম তো এক দু দিন মেয়ে হতা আর তুমি কেতনে তলাবা হো পয়সা নিয়ে কেতনা পয়সা তলাবা হয় জমা হ্যাঁ আজ তো কুছ থোড়া সা ظاہر بھی نظر آتا ہے دو چار آدمی کا اضافہ ہو گیا ہوگا، لیکن جو ہے دو تہائی سے اس دن دینا نا دو تہائی سے زائد جو ہے غائب ہے. مدرسہ میں گھر میں چھٹی کٹانے کے لیے یہ وقفہ دے دیے گئے سبق پڑھانا تھا بند کرے دیا ہوا ہے اس لیے اہم کا دن دن یا وہ اہم کام کرو یا آپ کی چھٹی کو چھٹی تو ہوگا قربانی کے بعد ان شاء اللہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ابھی سے گھر میں جا کے گھومنا پھرنا اور شہر میں سیر و تفریح کرنا، جتنا شہر میں کم گھومو گے ذہن منتشر نہیں ہوگا، ایک سوئی پیدا ہوگی ایجن کے لیے، ایک سوئی سب سے ضروری چیز ہوگی، ذہن جو بھی ایک دن ایک دھوکہ نہ تھکے یہ دماغ نہیں کریں گے ہزاروں خیالات تھکے کہ جب ایک دفعہ ذہن ہو جائے وہ جتنا بھی اچھا لڑکا کیوں نہ ہو پتا ہی نہیں ممکن ہے کہ وہ تحاد اچھا ہے امتحان میں پاس کر لیں نمبر اول بھی ہو گیا انہیں عالم بن گیا، عالم بننے کے لیے پربڑنا پڑتا ہے گوشتے گوشتے گوشتے پاتھر اوپر پانی پہ نقشہ کر کر تو سہج نہ پھول بنائی جائے گلاب پھول بنے پڑے یہ دیکھ دیے تمہیں نقشہ امن کرتے ادھر ملے گا پانی پہ نقشہ کر آسان نا لیکن ایک پاتھر میں جب گلاب پھول بنا دی جائے কত সহজ এটাকে এইভাবে দিন দ্বারা আগে ঘষতে ঘষতে ঘষতে ঘষতে অনেক ঘষার পরে একটা চুল পরিমাণ দাগ পড়ে যে দাগটা পড়লো এটা ক্যাপিরন করে ایٹم انکار نہ کرو، علم اسی چیز ہے، بار بار رگڑتے رہو تاکہ دل کے اندر چل جائے، ورنہ وہ لڑکا کبھی بھی آپ عالم نہیں بن سکتے۔ وہ تحمل اگر اچھا ہے تو تھوڑے دن پڑھ کے کوئی کسی نے امتحان میں بات کرنا، بیٹا پڑھانا پڑھاتے ہیں، روزانہ کا روزانہ مطالعہ کرنا، درس میں اچھی طرح سے سمجھنا، تکرار کرنا، پھر خود بیٹھ کے اس کو ضبط کرنا، مکمل ہو گیا پھر کافی میں سیدھا کر کے دیا، پھر اگر ممکن ہو کسی استاد سے اس کی تصدیق بھی کر لیں، تصدیق بھی کر لیں، پھر اس کو ساتھ کر کے اٹھانا۔ بس اتنا کام اگر روزانہ تم نے کیا الحمدللہ، اس سے پختگی ہوگی اور وہ اچھا عالم بن جائے گا۔ اور اگر تم بھول بھی گیا تو حرج نہیں، ایک آدم کو نظر بلانے سے، نظر دینے سے ساری باتیں کو وہ دعوت بنا جائے گا۔ اس لیے روزانہ یہ چار کام کرو، مطالعہ کرنا، درس میں صحیح طریقے سمجھنا، تکرار کرنا، خود اس کو ضبط کرنا۔ اور آخر کام یہ ہے، آج کل چونکہ ہماری قوت حاملہ کمزور ہے، ساتھ ساتھ اس کو دیکھ لیے کافی دیر، لیکن یہ عادت ہی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو تقریر جو ہیں اب مہتو سمجھو جو ہیں، تم کو جو مقدمات لکھوائے گئے اتنا دھیرے دھیرے، یہ بھی بہت سے رہ گیا، ہمارے اساتذہ اسے دھیرے دھیرے کنٹینیو کرنا، البتہ ایک رفتار پر کہہ جاتے تھے۔ اور مہتو سمجھو ٹیلیویژن کی تقریر 30-30 صفحہ جو ہے ایک گھنٹہ میں لکھتا ہے، 30 صفحہ سے اوپر بھی کوئی لکھتا ہے، ایک لفظ دو مرتبہ کہا، تین مرتبہ تو دو مرتبہ ہی لکھا، تین مرتبہ ہی لکھا۔ اس لیے کہ ذہن میں یہ بات تھی کہ الفاظ کو تو ہم محفوظ کر لیں، بعد میں سوچیں گے۔ اگر استاد کے الفاظ محفوظ ہو گئے میرے کافی لیے، تو پھر بعد میں سوچیں گے۔ اس لیے ایک لفظ کو تین مرتبہ کا تو تین ہی مرتبہ لکھا، تاکہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے۔ چلو